أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين سورة العنکبوت مکی سورۃ ته اوود پاسا اتد نهد پاسا شپتایتون ده ترتیب قرآنی پل حاصر یو کام در شم سورۃ ته ترتیب نزلی پل حاصر پینز اتیم سورۃ ته قبل المتففین و بعد الروم دے پاس تا سورت متففین مخی دا سورت رومنا نازل شوئے دے زمانے نزول دا حجرت تا خابشونا لگ مخی دے آخیری دور ندے خو آخیری دور نا لگ مخی دے دیتا سورۃ العنکبوت ویلی شی زکر چی عنکبوت جلاگئی تا ویلی شی آپ دی سورۃ کے دی جلاگئی ذکر دے کمسل العنکبوت اتخذت بیتا نو دی ٹول سورۃ تے سورۃ العنکبوت ویل چی پدی کے دی جلاگئی ذکر دے دی زلا ذکر دے دی سورۃ ربط و مناسبت تا مخ کے سرا پتاسب هم صاحب رازی چې صادق او کاذب ممتاز شي معلوم شي صرف امن نه نخلسه گئے ها چې تاسو وایي چې امن مې ایمان راوړل نو پدی ګور نخلسه گئے بلکې امتحان برازی چې صادق او کاذب معلوم شي د دې صورت خلاصا په دې صورت کې دوا یې سیدی پاول عیسی کې دوی داوی دي اول داوا د مؤمنانو آزمائش تا آزمائش برازي چې صادق او کاذب جدا شي دویم داوا منکرانو تاسو د الله د عذاب نه نشي بچ کیږي اول درې کې سه داول داوي سره لګي یعنی نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام د دې داوی د پرا ډیر تکلیف تیر کړیو باقی کیسه د دویم داوی سره تعلق لري یعنی قام شعیب عاد فرعون قارون حامان سمودیان د الله تعالی د عذاب نه بچ نشو په دویمې شی کې څلور دلیل عقلی دي بیا یو دلیل نقلی دی د امم سابقاونه ایو دلیل وحی دے طریقہ دا تبلیغ با ذکر کی بیا امر مصلح با ذکر کی خواہ منز با ذکر کی او اعلان دے چھ منکرانو پا دنیا غرور مکوئی پاخر کے اعادہ مضمون مضمون اول برائے مرات النظیر پا درمیان کے دا دوارو ایسو دعوی دا سورت تے چھ مسل اللذین تخذو من دون اللہ اولیاء کمسل العنکبوت تخذت بیتا و ان اب اوهن البيوت لبيت العنكبوت دا غیر الله بلنه دا چې له کده جولګي جال چنه ګرمي د فکوي شي نسر دي د فکوي شي عام درنګ د غیر الله بلنه نه نفر سوي شي نه نقصان سوي شي مختصر خلاصه د سوره عنکبوت دا غیر الله بلنه بیکاره دي نو د الله تعالی نه حاجتونه غوړي مسئلے منون کیو یوازے پا منلو نخلصے گے بلکہ محنت پا کوئے لکه نوح علیہ السلام، ابراهیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام چې مهنتونه کړی و ښا په یو مثال باندې. او اې نه منون کیو تاسو د عذاب الهی نه نشه بچ کړي، لکه فرعون، قارون، حمان وغیرہ چې د عذاب الهی نه بچ نشو ښا. او ا کلم دا خبره غوړي چې ګورا کله چې تد الله توحید نه منې نو عذاب نه نشه بچ لري ښا. نور د توحید دلائل دی په دې صورت کې ها. بسم الله الذي احاطه بقدرته فعز جنده، خاص ونوند الله باندې چې احاطه کړی دی په قدرت خپل سره، نو عزت یې ور کړل خپل لخ کرتا. الرحمن الذي شمل جميع العباد بنعمه حتى افردا بذالک حتى اقر بذالک، مهربان دې اغزاد چې شامل کړي دې ټول بندګانو ته په نعمتونو خپل سره، تر دې پورې چې اقرار کړي په دې باندې. الرحیم الذی منن باهل صفا بالنجات و هدایتی سبل الخير، بخون کې دې اغزاد چې احسانی کړي په اهل د دوستانو سره، په نجات سره او په هدایت سره لارو د خیر طرف ته. خاص کوم د الله باندې چې مهربان دې باخون کې زمادت غوړم پټولو کرونو کې، تاسو مدد غوړې پټولو کرونو کې. الف لام میم دی معنی باندې الله پیږي ها. دا د حروف مقطعات نه ده، بعض علما معنا کوي چې الف معنا اول، لام معنا لازم، میم معنا مؤمن. د دې قران لوستل اول لازم دی په مؤمن باندې ها. بعض وی چې الف کې اشاره ده الله تا، لام کې اشاره ده جبرائیل تا، میم کې اشاره ده محمد صلی الله علیه وسلم تا. دا قران الله طرف نه نازل شوی دی، جبرائیل راوړی دی، محمد صلی الله علیه وسلم ته ورکړی دی ها. بعض وی چې الف کې اشاره ده مسئله الہ تا، لام کې اشاره ده مسئله رسالت تا، میم کې اشاره ده مسئله قیامت تا. په دې صورت کې د درې مزامین دي، درې مسئله غټه غټه دي. یو دا اللہ دا توحید مسئلہ، بل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت مسئلہ، بل دا قیامت مسئلہ. بعض علماء فرمائی الف کے اشارہ دے اللہ، اللہ نعمتنو دا اللہ تا، میم کے اشارہ دے، لام کے اشارہ دے لطف اللہ، دا اللہ میرا بنیتا، میم کے اشارہ دے مجد اللہ، اللہ لوئے دے ہاں. اللہ نعمتنا، اللہ لوئے دے، اور اللہ رب العالمین مہربان دے، او الله رب العالمین لوی دے. پیغمبر صلی الله علیه و سلم نعمتونه د الله، همدارنګ مهربانی د الله او لوی د الله. احسب الناس خسای والسرت، د سورت اوله داوا آزمائش بر مومنان. اے توحید منون کیو یواز پامننا نشخ لسیده، پا تاسو با تکالیف رازی لکه ترنگی پا مخ که خلگو تکلیفو نراغلیو خان او برداشت بکاوئی خان. احاسبن ناسو اے گمان کوی خلق، ان یترکو چی دیو با پری خود لیشی محمل، ان یقولو چی دیو وی اقرار کوی آمن چی بو ایمان راوڑه دی، واهم لا یفتنون، ادیو باندې به امتحانو نکړې شي. خلک دا ګومان کوي چې دیو به پرې خودلې شي بغیر د امتحان نه، او حالان کې دیو وایي چې مې ایمان راوړلې، امتحان برازي چې صادق او کاذب معلوم شي. ولی زکا ولقد فتن الذين من قبلهم، الله فرمایي مونږه امتحان راوستلو هغه خلکو باندې چې مخکې د دیو نه. فلا یعلمن الله الذين صدقوا، پس خما خخ کارا شو هغه کسان ظاهر شو چې غارشتونی خلکو. ولا یعلمن الكاذبین، خما خخ کارا شو هغه کاذبین چې غدر وزون کیو ها په داوی د ایمان کې. نو ګور مؤمن مسلمان باندې به خما خا امتحان راځي چې صادق او کاذب معلوم شي ها. مخ کی پورا تفصیل ذکر شو، ام حسب تو من دخل الجنتہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والذرا ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتى یمیز الخبیث من الطیب. مجاهد منافق په معلوميږي غنابات بو بیا صادق او کاذب بو معلوميږي ام حسب الذين يعملون السيئات دویما داوا منکرینو تاسو د الله د عذاب نه نشه بچ کی دی ها ام حسب الذين يعملون السيئات اے ګمان کوي آ کسان چې عملونه کوي باد ای یسبقونا چې باچ پشي زمونږ د عذاب نه سا اما يحكمون ډېر بد دی هغه چې دوی فیصله کوي ها دا ډېر بد فیصله دی ها د الله عذاب نه نشي بچ کی دی ها من کان یرجو لقاء الله متعلق ته د داویا ولې سره وایګ مسلې ونه چې ګور دا مسلې ما کاوا سوک بد مړ کی ها نو الله جواب کوي چې مارک پنه ډېرې سړیا دا چې مړاول چې خلکو کوي شه ډېری بمړ کړیو ها ډېرو خلکو را دیو کې د مارګ الله توفیق نور کوي ها مارک پنه ډېرې ما کان یرجو لقال من کان یرجو لقال آسوک چې امید ستی عقیدہ ستی د ملاقات الله فین اجل اللیلات ها خامخانه ته د الله چې مرګ دې لاتن رتلون کې ده مرگ نیتار روانه ده دینان شیخ لسی ده و هو السمیع العلیم دا اللہ وریدون که ده علالیم و پوئی ده و من جا ده فا انما یجاہد لنفسی آسوک چه مجاہدہ کئی کوشش کئی دنے کامل یکینن دا مجاہدہ کئی کوشش کئی ده پر دا فیده ده نفس پل دا دا دے ده پر فیده ده چه سوک ان اللہ دا غنیون ان العالمین یکینن اللہ بے پروا ده ان العالمین دا عالم نا د عبادت مخلوقاتو نام که مخلوقات عبادت نکوی اللہ تا نو اللہ ایتا فروانشتا خوا بشارت ورگی واللزین آمنو آکستان چه ایمانی روڑ دے و عاملو صالحات عملو نیکلی نیک پتر ایکی دا پیامبر بنی لنو کفرن آنم سیاتی ما خاما خواب ورے جو ام دیو نا آغا گناو نا دیو بجنا دیو ولن زیان ناو ما خاما خواب بدلا ورکمونگ دیو لرا احسن اللذی خستا داغینا کانو یعملون چی دیو عمل کولا آغا نا خستا بدلا بورکم خا ووسین الانسان بیوالد خسنا بیان دا اهم اهمیت داوی خا بایگو سا دیوانے آو ووسین الانسان آمونگا وسیعت کرد انسان تا بیوالد پی احسان دا مور پلار سرا او مور پلار سرا خسنن دا خسلوک چې مور پلار سرا بخسلوک ای خا و این جاہدا کا دا دویم امتحان دے مور پلار طرف نا چه مور پلار بده خفاشی کا مسئلہ اومنے خا که دیندار شنو مور پلار بده خفاشی خا و این جاہدا کا که دیو دربانده کوشش کوی دا مور پلار لیتو شرکا بی چه شریک پیداو که دا ما سرا ما آغا شریک لیسل کبی علمون چه نیشت دیتا دا پرا پا معبودیت آغی منی چه علم نو فلاتو تیو ما نو خبر ما منی ایلی مرجو کم خاص ما تا باو پسید استاسوی خبر بدر کم تاسلر بی ما کنتم تا عملون پا آغی سر چه تاس عملون نکولو آگورا مور پلار طرف نبکل امتحان روشی چه گورا دا مسئلی ما کوا دا دین ما بایناوا نو تب دا مور پلارم نمانی کل چه مور پلار تا دعوت شرک طرف تا در کئی یا کفر تا در کئی یا رسم رواج بدعات طرف تا در کئی مور پلار بمبیا نمانے خان سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کله چې اسلام راوڑ نو موری غرمتا کنستا ویلو چه زب دی غرمتا نوستا و خوراک خاک بم نکوم پس تردیتا بم نکنن چه غرمن امڑا شب یا با بچیت بیا کلمه د کفر وای د اسلام به پرېګه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله رب العالمین دا آیتونه نازل کو ها چې ګوره کمور پلار د کوشش کوي شرک طرف ته دعوت درکې بیا به نه مانی ها بیا به نه مانی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاحب سیب طویلو چې خبردار خبرې و نه مانی ها الله آیتونه نازل کو خبرې و نه مانی ها نو کمور پلار د بدینه کوي نو ګور بیا به د مور پلار نه مانی ها خو بیا بم دنیوي سلوک ور سره خکوي ها ولذین امنو آ کسان چې ایمان راوړې عملونه کړي نه په طریقې په عمر باندې لنوت خلن نوم کا سم دې هم خو به داخل کوم غدي ولر فسالین پا جمعات نه کانو کې ومن الناس من یقول آمنا درېم امتحان دی ها په مداهنت سره ها چې کله دین مصلا بیانوي انو کله چې تکلیف راشي نو بیا نه بیانې بیا مداهنت کوي خپل عزت ته پرا بیا دین پرګدی مسالا پرګدی ها خپل عزت ته پرا مسالا پرګدی ها په یو مسلې ور وای شي خبره باندې ان عزت ورتا دین نبی زیات لګيږي دا مداهن دی ها دا د الله د رسول دشمن دی چې دې ته دین خپل عزت زیات لګي باځه وخت کې وته دین بیانې ته به عزتي بکیږي او رب عزتي به برداشت کړي تکلیف برداشت کړي ومن الناس من یقول باځه خلکو نه آسوکتی چې وای آمنا بالله مونږه ایمان راوړې په الله باندې فیضا اوزیا فی الله کله چې وکړولې شی په توحید الله کې تکلیف ورته ملو شي نو جالا فتنه الناس بیا ګرځوي امتحان د خلکو کا عذاب الله په شانت د عذاب د الله بیا ورته امتحان د خلکو عذاب د الله ښکاری ها ولا ان جاء نصر من ربک کراشی مدد طرف طرف دستانه لا یقول النبی ویدو ان کنا معکم موږ تاسو سره یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ینه دین کې څه फायदा ملويږي بیا تاسو سره دی چې دین کې نقصان بیا تاسو سره نه دی اولی صلی اللہ بی آلما این دی اللہ تعالی بی آلما خپوئے بی ما پاغو شینو بندی فی صدور العالمین چی پسینو دا عالم کرے پاریوشی پوئی گی اللہ دا خلقو پو منافقتم پوئی گی دا خلقو پی اخلاصم پوئی گی وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ خَمَخَا خکارکی اللہ تعالی آکسان عملو چیمانی روڑ دیں وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ خَمَخَا خکارکی اللہ تعالی منافقین چه غزره که منافقات ته ها تخفیف اخروی زجر ما تخفیف اخروی وقال الذين كفروا للذين امنوا ويل بكفرانو چاته بویلو للذين امنوا مؤمنانو ته بویلو او مؤمنانو اتبعوا سبيلنا تاسو ته دریو کې د لارې زمونږه ها د متابې دریو کې ها او کتا سوای چې موږ ګناګریګم امو ګناګار شوم ولنحمل خطاياكم مونږه بباركم اګونهونه د تاسو غلطي د تاسو تاسو غلطي د مو په مشوي ها پیغمبر صلی الله علیه الله فرمایي دا دروغ دي وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء ندي دیو برکون کی د غلطیو د دیو نه من شيء انت شيء انهم لكاذبون یقینا د خمخدر زون کړي اګوره په دې خبره دوکان شي چې سړی توی چې رشه ملګری غناو کو تا غنا د ما په غاړه ها تا غنا د ما په غاړه دوکان شي ها تا غنا د غ په غاړه نه کیږي ها دا چې ډېر خلک دوکه کوي ها یو ملګری بل ملګری دوکه کوي رشه مړه د 400 څخه کوم سړیا د تا غنا د ما په غاړه رشه د غناو کو د تا غنا د ما په غاړه دا ټوله حالات خبره دی ها دا نشي کېده الله فرمایي دا دروازغون کړي دیو نشي برکوي غنونه د دیو وکل انسان الزمنه طائره کیونو کی البته کوم سړی چې تا ته دعوت غنا درکې نو هغه خپل غنا بنیم سزا ده او تا ته د دعوت ورکول بنې غته سزا ملويږي د تا غنا نشي برکوي او د دعوت بنې دته ویلې کیږي یو بوج د زلال د ګمړې خپلنګ ګمړې او یو بوج د ازلال دبل سړی گمراه کول دانګو نه دی نو دا دوا بوجونه بیا توبه نه غورځي خدغه ګونه توبه نه نشي چولای ها نو ډېر ملګری چې ګونهونه کوي دیدو جنه کوي چې یو بل توي چې مړه توپه تو ګونه د ما په هاړي اکل ورته چې مړه اے راشه ملګری دا ګونه وکم هندو یار د پر د غوخه خړلې نو تماله پر د ګونه وکاګم صحیح هندو یار د پر د غوغه خ پړم یو ته ما د پر غنا وکړ کله ودا کی سه کوي ها وګوره دی کی صوبنه دکان شه خبردار ها ولا يحملن اسقالهم واسقال مع اسقالهم ول دا بل مسله کی خما خواب برکوی دیو بوجن خپل واسقالن او بوجنا مع اسقالهم سره د بوجن خپلونه نور بوجنا بمبر دش کی سره د خپل بوجنا ولا يسالون خمخاب تپو سوکړی شي دیو نه یوم القیامه پرې د قیامت کې اما کان یفترون داغه نه چې دیو جوړول په الله باندې وګوره مخ کې له چې یو بل بوج نشی برداشت کړي دي کې ویل چې بل بوج برداشت کړي دا یو آیات مخ کې ویل چې ما هم به حاملین من خطايا او دلته وی چې ولا يحملن اسقالهم واسقال ما اسقاله خپل بوجونه بمبر کړي د نور بوجونه بمبر کړي دې لپاره جواب داده ما در ته ویل چې یو بوج د زوالال دی یو بوج د ازلال دی یو خپل گمراه دی یو د دعوت گمراهی طرف تور کوي کنه دا یو گناه دی دا دی گناه کې گرفتاریږي پیغمبر صلی الله علیه و سلم ولقد ارسلنا نوحا اوله کیسه متعلق ته اوله داوی سره ها امتحان برازی دی داوی د پرا نوح علیہ السلام نه حنیم سا کله دعوت ورکړو ها دا ته نوې مثاله نه دی ولقد ارسلنا نوحا الى قومي یقینا لګلې مونږ نوح علیہ السلام الى قومي خپل قوم ته فلبس فیهم الف سنه نو درنګی تر کپریو کې الف سنه زر کال الى 50 عام مگر 500 کال ینه نه حنیم سا کله دعوت ورکړو تب تکلیف کړو دا الا 50 عام مگر 50 کړو دا 50 کړه استثناء والی کو نه حنیم سا کله تبلیغ کړو تکلیفی برداشت کړو دا 50 کله تکلیفی نه وکړا ها زکه دا ورته مستثنا ده فاخذو طوفان پسونه ستدیو له طوفان وا هم ظالمون احال د دې چې دیو زیتی کوونکی لري په شرک سره پیغام سره نو ګورا د کیسې د نوح علی السلام مطلب دار دا اته کہانی نه ده طالبان مطلب ادارې کتا عمر نه حنیمو ساو کولو کالو تا ورسید تا عمر نه حنیمو ساو کالو تا ورسید نو بیا هم تم سالانه پرېګدې یو تقریر دو تقریر نو سرنا چې تد یا چلا دوی چلې ولاګه تبلیغ کې ها او بیا وی چې بس دین پورا شه نا نوح علیہ السلام نه حنیم ساو کالا تبلیغ کې لګولې و ها نو تا یو چلا ولاګولا بس ته فارغ شوې ها څلور میاشتې دا ولاګولې کال دا ولاګول اندرونی بیرونی بس فارغ شوې مولای صاحب تا تقریرونه وکړو درس ته وکړو د رمضان درس ته وکړو جمعه تقریر وکړو فارغ شوې نه نه کتا عمر د نوح علی السلام عمر تورسیږي نه حنیم سوا کال بیا باندې تبلیغ نه پرېګې ها کیسې مطلب ده ده دا چې کہانی نه لچې نوح علی السلام نه حنیم سوا کال تبلیغ کړو بس لاړه ختم شو خبره نه دا موت او ته تعلیم ده موت او ته سبق ده ها مسالې باندې پوهش نو آخر دا چې مجبور شه نو چې مجبور شه نو الله رب العالمین د اخلاص کو قومي غرق شه فانجیناه پس خلاص مکنو علی صلوات و سلام اصحاب السفینته عملګری د کیشتی وجالنا او مگر زوال د کیشتی آیت للعالمین یو نشانه د پر د عالم عبرت ول نشانه مو گر زوال د پر د عالم د کیشتی ها و ابراهیم و ابراهیم دویم قصا ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام والا متعلق تد اول داوی سرا و ابراهیم علی گلے و مونگا والا قد ارسلنا ابراهیم یقینا لگلے و مونگا ابراهیم علیہ السلام اس قال لقومه کلچ ویل ابراهیم علیہ السلام خپل قوم تا او عبد اللہ تاسو بندگی وکې د الله وتقوه وډریږي د الله نه ویریږي د الله نه الله بندگی وکې شرک ما کوي ذالکم خیر لکم دا غره د تاسو پر ان کنتم تعلمون کچری تاسو پویږي انما تعبدون من دون الله یقینا هغه شی چې تاسو بندگی کوما سوا د الله نه او سانن دبوتان دی ګره ها دبوتان دی پټوګان دی د نیکو خلکو پټوانم جوړ کړی دی وتخلقون افکن تاسو جوړوي د ځان افکن دروغ جوڑاوی تاسو د ځان نه دروغ دا دروغ مو جوړ کړی دی ها آریوشی د پر خپل ذمہ دار مقرر کړی دا د پلن کی شي ذمہ دار دا پلن کی شي ذمہ دار دروغ باندې دا خدای جوړ کړی دی ان الذین تعبدون من دون الله یقینا آکسان چې بندگی کوي تاسو مسیوا د الله نه تاسو بندگی کوي مسیوا د الله نه یا پلن کی را مدد شي یا پلن کی را مدد شي الله فرمایي دا غو پوزیشن وګوره چا ته جتا سو خدایان وایو چا ته جتا سو معبودان وایو چا ته جتا سو حاجتونو پورا کوونکې وایو چا ته جتا سو بره خود بادو ذمہ وار وایو سرخوږي او دسترګو د لیونیو ذمہ وار وایو پوزیشن یې واورا څه پوزیشن یې لا یملکونا لکم واک نلری تاسو د پر رزقن در رزق در کولو خزانو مالک صرف یکیو الله دے پلاور کم خلقویو معبود جوړ کړی چې هغه تا د گنج بخشی وی دا د خزانو مالک دے ها داتا خدای تعالی شي پنجابی کې گنج خزانو تعالی شي بخش بخشش تعالی شي څه مطلب داتا گنج بخش څه معنی یعنی خزانه بخی پیغمبر صلی الله علیه و دمو وزیران صاحبان چې جوړ شي اول د تا د گنج بخش سلام کوي ها پیغمبر صلی الله علیه دا څنګه دې پکار مسجد تلاړ شه منبر صاحب وزیر صاحب جمعه تلاړ شه غزه کې الله ته سجده ولا غوا ها زیارتونه باندې ما ګرځيګا چته زیارتونه باندې ګرځې ها پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر الله نه غوړا لابن یقین برابر کا ها ودمو ولا چی وی بیا لاړ شي زیارتون ته سرونه ټیټه ها آی های نو داخله و څه کم یو شي بیا ها پیغمبر صلی الله علیه الله نه غوړا په خله چی وای ایا کنابود و ایا کنستاین یا الله تا ته بندگی کوم تا نه مدد غوړا بیا صرف الله نه غوړا ها الله نه بیا غوړا بیا بل څه سر مټی دا پیغمبر صلی الله علیه الله فرمای وګورا ان الذين تعبدون من دون الله آکا سانچه تاسه رمضت شکوئی مسیو دلانا آر سرنگی معبود سی رمضت شکوئی لا یملکون لکم رزقا واک نلری تاسه دا پرد رزق در کولو وی بیا دا رزق درک چا سر دینا رزق پا سوک ورگی اللہ فرمائی فبتغو عند اللہ رزقا طلب کئی پنیز دا اللہ بنی الرزق روزی وعبدوه بندگیو کې د الله وشکرو له قدر د نعمتونو د الله او کئ الیه ترجعون خاص الله طرف ته تاسو واپس کولای شي هغه رزق غړمنه خزانو مالک الله دی وعنده مفاتيح الغیب د خزانو کنجی الله سره دی ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين رزق ورکون کې الله دی وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها اللہ سر ایدی رزق اللہ بندی رزق جملہ موترز ابر ای صداقت رسول سرد تسلید نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا پیغم صلی اللہ خاجی اللہ اکبر و ان تکذبو کچر تاسو نسبت دروکوئی دی پیغمبر تا فقط کذب امم من قبلکم یقینا نسبت درو کړه شو نسبت درو کړه او غومتونو من قبلکم چې مخکې تاسو نو او ما کې ولاو کتا سدی نبی ته درو ځان وایو چې دا درو ځان دی نسبت درو کوي نو دینه مخکې امتونو د پیغمبرانو تکذیب کړه نو علی السلام تکذیب کړه صالح علی السلام هود علی السلام وغیرہ وما للرسول الا البلاغ المبين نشته په پیغمبر باندې یو شی الا البلاغ المبين مگر تبلیغ رسول دی ښکارا تبلیغ کول دی ښکارا شیخ القران مولانا غلام الله خان فرمای پونچانا ہے منوانا نہیں تبلیغ کول دی مناول نشته دی کمانه مانه کنی مانه بلا درې در پسې مو طرف ندا مساله لې نو پیغمبرانو باندې صرف تبلیغ او نه منل نه منل د خلکو کار دی مو به تاسو ته الله کتاب بیانوم د الله دین به بیانوم کا معنی معنی کانی معنی بل در در پسې مو خپل غوړ اخلاص دی تخپل کار کو کوي معنی الله به اجر در کی کانی معنی خپل کار کو حوالم يرو علم ينظرو اے دیو نګوري حوالم يرو اے دیو نګوري ها په نظر د تعجب سره اولم یروی دینا پی کیف یبدی اللہ الخلقا سرنگی پیدا کری اللہ تعالی الخلقا مخلوق سرنگی اول پیدا کری اللہ تعالی مخلوق سم یعیدو بیا با دوبارہ قیامت کے رجوندی کی ان فی ذالکا ان ذالکا اللہ یسیر یکینن دا پا اللہ بنی احسان دے دا چا مشکل ہے ندے گورا چاولی پیدا کری دوبارہ پیدا کول پا دی مشکل ہوئی قل سیرو فی الارض پوئے پیغمبران وگرزی پزمکی کے لارشی پزمکی کے انظر المخلوقات حل تجدونا فیہ خالق غیر اللہ وگرے مخلوقاتو کے نظروں کے اے تاسو پیشنی پدی مخلوقاتو کی یو خلق مسیو دا اللہ نا قل سیرو فی الارض اوے پیغمبر وگرزے گے پدی زمکی کی دنیا کے لارشے فانظرو وگرے پنظر دا تاجب سر کیفا بدا الخلقا چی ترنگی اللہ وال پیدا کری دی مخلوق سم اللہ یونشے نشت الاخرہ بیا اللہ تعالی پیدا کوی پا پیدا ایش بل سر پا قیامات کے ان الله على كل شيء قدير یقینا الله پارشی باندې قدرت ولدی نو پدیم قادر دی چې دوباره به قیامت کې تاسو رژوندۍ کوي قیامت نه منکرو کنه يعذب من يشاء بخنه عذاب ور کوي چل ری چې خوخوي ويرحم من يشاء رحم کوي پچا باندې چې خوخوي عذاب ور کوي چل ری چې خوخوي کله چې مخالفت وکي رحم کوي پچا باندې چې خوخوي کله چې د الله باندې ایمان راوړي په الله باندې و الیه تقلبون خاص الله رب العالمین تب تقلبون تاسو واپس کولې شو تور جاون و ما انتم بموجزین فی الارض نیو تاسو بموجزین نیو بچ کی دن کی تاسو پزمکی کی دا عذاب دا اللہ نا ولا فی سمائی نا پاسمان کی کازمکی کی چیتا پٹے گئے آسمانونو کی پٹے گئی نشے بچ کی دیں وما لکم من دون اللہ نشت دی تاسو برما سوا دا اللہ نا من ولی ان دوست ولا نصیر نمددی نا دوستا نمددیشتا زجر ورکی واللزین کفرو بیت اللہ آکسان چه انکار کوي په دلیلو د قدرت الله باندې ولې قای په ملاقات الله باندې اولایک یا ایسو من رحمتي دا کسان نو امید دي د مهرباني او د رحمت زمانه اولایک لو مزاب علیم دا کسان چې دیو د پر عذاب د درناک نو ګور ابراهيم عليه السلام دا مسله ورته بیان کې دا دعوتي ورته نو قومي څه جواب ورکړه نو جواب قوم څورک ویدہ اور کې وسېځه وای فما کان جواب قومه پس نو جواب د قوم د ابراهيم عليه الصلاه والسلام الا ان قالوا مگر اوېلو ديو او قتلوه قتل کوي مړی کیا او حرقوه یې وسوځوي په اور کې باطل پرستو مشر پردا کاروي چې کلا دلیل ور سره نوی پړشي دلیل ور سره نوی بیا د قتل بندوبسونه کوي نو الله رب العالمین فرمایي دیو د قتل اراده وکي دیو د سوځولو اراده وکه فان جاه الله من النار خلاصواله ورکه ابراهيم عليه السلام تا د ور د ورنا ان فی ذلک الایات یقینا پرې مذکور بیان کې خامخ دلیل د قدرت دی چې قوم د پرچی یقین کوي وقال ابراهيم عليه السلام فرمایلو انما اتخذت من دون الله یقینا چې تاسو جوړوي ما سوا د الله دا خوبوتان دي دا خوستوري عبادت کوي تاسو دا خوبوتان دي مودت بینکم فی الحیات الدنیا د پرد دوستانه د ستاسو په ژوند دنیا کې دا بوتان دي د پرد دوستانه د ژوند دنیا کې په یو مثال باندې په ژوند دنیا کې دوستانه د پردا یو اسباب دي ها په یو مثال باندې لکه منجور باندې نوستي پیر صاحب نوستي نو هغه ته چې ته نظرانه ورکې شکرانه ورکې وغیرہ وغیرہ سمیو مل قیامت بیا پورې د قیامت کې به یکفر بعضکم انکار وکوي جنا رستا سنا به بازن پزنا باندې ویلان بعضکم بازا لعنت وکوي جنا رستا سنا بازن پزنا باندې کشران به لعنت کې په مشران او مشران به لعنت کې په کشران و ما اواکم النار زید رجو رستا سو النار ور د جانم ده و مالک من ناصرین نبی تاسو پر من ناصرین سب مددگار د مددگارانو نا فآمن له لوط کله چې ابراهيم عليه السلام مسله بیان کا نو صرف لوط عليه السلام یې مرګتیاو کا فآمن له لوط یقینو ک پدی باندې لوط عليه السلام ایمان ښکارا ک پدی باندې لوط عليه السلام د ابراهيم عليه السلام باندې فآمن له نو ودرید ابراهيم سره لوط عليه السلام میدان تر اوته مړه ارزه کې مرګره پیدا ویږي. ها ټول قومي مخالف ته زمانه بادشاہ مخالف ته لوط علی السلام د دې ترزه ترزهو اغا روت ور سره ودریده وقالا اویلو ابراهيم عليه السلام او لوط عليه السلام دواړو ویلو. ها ځکه دواړه قوم نه تانګو. وقال ویلو ابراهيم عليه السلام لوط عليه السلام ان كل واحد منهما اني مهاجر الى ربي يقينا زه هجرت کوونکه عرب فلتا انه هو العزيز الحكيم يقينا د الله خالق دې په خپل بچي باندې حکمت ولري. ووهبنا له اسحاق ويعقوب وبخل ابراهيم عليه السلام تا اسحاق عليه السلام زيم ورک ويعقوب يعقوب عليه السلام زيم المسيم ورک وجعلنا في ذريتي ومگر زول اولاد ابراهيم عليه السلام کې النبوته پیغمبري والكتاب او کتاب واتيناه اجره في الدنيا ورم کدل را اجر د عمل دې په دنیا کې بدلا د عمل لري. وانه في الاخره لمن الصالحين یقینا دې په اخرت کې لمن الصالحين د جماعت نه قانون نه بوي د اوچتو پیغمبرانو نه بوي لمن الصالحين لمن آل المرسلين خا اوچتو پیغمبران نبی درېمه کیسه متعلق تاولې داوي د لوط علی السلام کیسه ده. ها پیغمبر صلی الله علیه ولوتن وارسلنا لوتن لګلې مونږ لوط علی السلام اس قال له قومي تفصیل مخکې تر شوې دي کیسه ما ته بیان کړی دی. ها اس قال له قومي کله چې لوط علی السلام خپل قوم تا مسلې بیان کا او بیا ورته ویلو انکم لتاتون الفایشا او قوم یقینا تاثرت الکوی بے حیا کارتا بے حیا کارتا الکانو کاری بکول ما سبقکم بیا مخکے والے نه کړه پدی غلط کار سره تاسو نه من احدن یکسد من العالمین دا عالم نه. ها او بدبختو تاسو نه مخکې چې څومره خلق تیر شوی دی غو کې هیڅ هم دا کار نه کړه نری نه او کار صرف تاسو یې کوي وګوره دا ما کوي اینکم لتاتون الرجال یقینا تاسو خمخارت رتلل کوي سړیو تا د پرد شاوات د پرد خوان حاصله ولو وتقطعون السبيل او تاسو کټکړی دی لار د ویلا دت وتقطعون السبيل او تاسو منا کړی دی لار د ویلا دت لار د ویلا دت مو منا کړی دی دغه چې لار د ویلا دت زنانه او سره دی نو زنانه تاسو پر خلی دی یا وتقطعون السبيل سمانا تاسو کټکوي لارې ډکوان یو ډکوان دیو کې ډاکین وې. ها لوط علی السلام کوم کې ډاکین ډېر وې. ها سماره زنو د لوط علی السلام کوم لاس مره زنو د دې وجه نه الله تبا کړو مخکې ما ته بیان کړو واتا تون فی نادیکم المنکر او تاسو رتلل کوي په مجلسونو خپلو کې المنکرا بیکار شیتا. ها تاسو مجلسونو کې بیکار کار کوي یو خدا چې یو بلی و په وړو کې وړو کې ګټکی وښتو. ها کله و چې جام شو کنه وړو کې کانی ورښتو یو بلی وسره چې وښتا دا د لوط علی السلام د قوم مراد ده دا غلط مراد ځکه چې دې سره یو سترګړن دیږي یا سړی زخمی کیږي یا څوی نو والے والے یو بل تا ګټه دا ګټو وښتل دا د لوط علی السلام قوم مراد او بل دا چتا سره تلل کوي په مجلسونو خپلو کې منکر شي تا باد شي ته جگہ ذهن باد غني عقلیم باد غني شرمند نو دیو په مجلسونو کې چې کېنستو بس یو ترته بل یو بل ترته په توپخانه ور خوشي کې. ها دا توپخانه به ورته او کې ډز ډوزي به ولاګولو. ها دا مارس په دې کوجو خلکو کېندر دي الحمدلله پښتانه دینه باج دي. ها په یو سره ول دا ډز ډوز ولا مارس نه دي مقابله میزیلو اشتلو کے مقابلہ دا د لوط علیہ السلام قوم مراز و خان پیغم صلی اللہ علیہ وسلم زکا اللہ ورطائی رتلل کوئی تاسو پو مجلسونو خپلو کے علمون کارا بیکار شیتا اللہ ورطا بیکار شی نیلی دیارا یو خو بے اختیار سڑینا ہوا اوزی آخو بیلا خبر رہے گا نا بس بے اختیار یو ڈز غنی ہوا تا لارڈ نو تا چھ پے اختیار سرا مقابلہ شروع کے پیغم صلی اللہ علیہ وسلم پنجاب کې یو شاه صاحب نام یې ها کوس طرف ته شاه صاحب هغه به مقابله کول استور تېلو څلاس پاچې ها نو هغه به دا چې چولو کنه ستاره بالکل پروینو نو مې ته تو کورلان چې تاسو سره کارخانه لګا څه بل لري د دې شي کارخانه لري سره کته جوړې د خپل ورکه دغه سړی ته نو ورتي یار وخت څه زور کې نو ورتي د سړی ته کنه هغه ولا الله غیب او چا د کډز صدا ته بل افخې او چا د ک بیا به دراز زنه نه ک بیا دا ځای بیا تل هغه نه ښه وګن با دا چې واجب کمال ورکه پیمانداری زغت حیران نه پیغام سلام لاس پینځل شل خدا چې مونږ ورته لګات تو گو چاول کس خدا لوط علی السلام کوم ډېر به شرم کوم به حیا کوم وخا پیغام سلام دیشی سره شاو کو دی د وژنه دی دی اوازونو سره شاو کو وخا اوازونو خوان دوار کول سیو ولته دز دز کا ولای پیغام سلام ناتې ناتې بیکاره مخلوق وخا او بلې بج مجلسونو کې به ډلونه باجه والو ها کوم مجلس پوهه مغاده کې بسرین دا ور سره واره وای وخت لا ها کپڑے نه برا کولاو کا ها او اندرنګ سترو د ور سره او مجلس به ګرمول ارځه کې به مجلس ګرمول ها به یې زلیوان اندرنګ شرابې بسخلو دا چې نور مرزونه او جواری به کولی او شبل شه الله اکبر نو الله دا چې نشته بہت کو کنه څه تاریخ گواه دی په دې باندې چې دیو په شانته بشارم کوو دیو په شانته عذاب په یو قومم نظر راغلی ها کون یو باران اور باندې راوړل په ما کان جواب قومه وګوره په کار خدا وا چې غلطی کوله پیغمبر ورته نصیحت کوله نو دیو منلې وې ها نو دیو لګیا شو اور تیرو چې مړه کا تکړه و راولم باندې عذاب کړ په ما کان جواب قومه نو جواب د قوم ده دی الا ان قالو مگر دا چې ویلو دیو ایتنا بی عذاب اللہ راول لوتا عذاب دا اللہ ان کنتا من الصادقین کچری ویتا درشتون کنا نو عذاب راول اگر قالا ویلو لوتا علیہ السلام خاتیک تا چه عذاب غارونو یا اللہ نو رب انصرنی یا رب تماسر مداتو کے علی القوم المفسدین فاقا قوم مفسدانو بندے یا اللہ دا سخ مفسد دی خوا یا رب العالمین تماثر امادہ تو گئے خوا اللہ تی تباہ و برباد کی یا ربانو بس دعای وقت ورکا نو دا پیغمبر دعا خو قبلی کی کن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو داری کسی عذاب ربانے ولما جات رسولنا ابراہیم بالبشرا وست ابراہیم علیہ السلام کیسے شروع کی خوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آؤ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تراغلو ملائک د ملمنو په شکل یو خو زره ورکه ها چې تابو بچی کیږي اسحاق علیہ السلام او بلې زره ورکه په حلاکت قوم د لوط علیہ السلام سره ناغور سره باس مباس شروع کا چې ګورغه کې لوط ته آبسته چل کیږي ناغور ته چې آب بچیږي ها ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى هر کله چراغلو اغا استاذ زمونګه ملائک ابراهيم عليه السلام ته بالبشرى پزري سره اسحاق عليه السلام باندې زره ور کول چې بچي اب دکیږي قالو بیا ور تویلو انا مهلكو یقینا مونږه هلاکون کیو ما ابراهيم عليه السلام ور تو فرمینه فما خطبكم ايها المرسلون غاٹ کار دستاسو سره غاٹ کار وی انا مهلكو اهل هذه القريه یقینا مونږه هلاکون کیوم اهل د دې کلی اهل د دې کلی ها د دې کلی اهل هلاکوم ان اهلها كانوا ظالمين یقینا اهل د دې كانوا ظالمين د دې مشرکان شرکون کی دي زیتی کون کی دي ظلم کون کی دي قال ان فيها لوطا ویل ابراهيم عليه السلام او فرشتو یقینا پدی کلی کې خلوتن لوط علیہ السلام دے لوط علیہ السلام بچ کیږي او تاسو چې دا کله حلقه وی لوط بچ کیږي قالو ویلو ملائکو ابراهيم علیہ السلام ته نحنو عالمو بمن فیا مونږه خپوی ګم پاغا چا باندې چې فیا پدی کلی کې اوسیږي مو سړی سړی په جنو ها مودا ابراهيم په جنوم لون الوتم په جنوم لونی په جنوم دا بچیږي ها لانو نجی انه خماخ مونږ اخلاص والے ورکوم دیولره په حکم د الله سره وا اهله اهل د لوط علی السلام تا الا امراته مگر خزر ده کانت من الغابرین فی العذاب دا بوی ده پتی کی دنکو نا پا عذاب الہی کے لونے بم بچ کی گی لوت علیہ السلام بم بچ کی گی خزے با حلا کی گی گورا دا پیغمبر حضر دے خواکی دے کے خلاف دے مشرکہ دے نو دی دا وجنا حلا کش نا سب سڑے سڑے نا بچی گی دا بار بار دا خبر کام وا نسبیانو پا نسب فخر ما کو نسب سر نا بچی گی سڑے چوئی چو دا ما پلار نے کخ خلق تر شوئے دے پا دی نخلصے گے دا فخر با یهودو کول چی مو دنی کنو المسیوم مو دا پیغمبرانو المسیوم مو بنی اسرائیلیوم اسرائیل دا دی یعقوب علیہ السلام لکبو خا یعقوبی نومو اسرائیلی لکبو مو دا پیغمبر المسیوم مو کار سکوم خیر دے خا لن یدخل الجنت الا من کان هودن و نسوارا دا قرآن کی چی دا کسی متعلق بین کردی دا چاچے کہانی دی کدا موت تا عبرت تے اپلار نے کبا نے نخلصی گیو تپلار نے کبا نے سنگی خلصی گی بیارا آدھا پیغمبران المسیح تا دا پیر سیب المسیح آدھا پیغمبر المسیح تا دا میا سیب المسیح آدھا نبیان المسیح تا دا خونزادہ سیب المسیح تا دا سیب دازا سیب المسیح آدھا پیغمبران المسیح بنی اسرائیلو اللہ فرمائی چو دا داوی نه چلیږي چې لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا جنت ته صرف يهود او نصارا داخليږي دا د دا یو داوا وا والي نحن ابناء الله و احباؤه مودا لا بچيو لا دوستانيو پیغمبر صلی الله علیه و سلم او دای به لن تمسن النار الا ايام معدودا دا داوی وکاوله نو الله فرمایلو دوکه کې ګما تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون دعا زله دا جمله الله ذکر کا ولی او فخر ما کو په مشرانو تلک امه دایو تلګه دي قد خلت لها ما کسبت اغه د پر خپل عملونه دي تا د پر خپل عمل دي د بل په خېټه نه ماړېږي رمضان روزه د ستلیه روزه ماتي ټیم دي سوچو که عقل نه کرو اخلا کم اخلا رمضان رو جاده ستل یه ده سخت تا گئی او سخت و گئی آغا دیو دالا نست ده شربتو نتکی و روطه خوری سره کری پولاونا چرگی خوری آتا دغزه که ارتاو گئی تا گئی ناستیه نو پی مندری چه تب مور شی چوی نخوری سا دا گز ده میدان جواب راکا مده گئی دبل پا خیط مده گئی نمده گئی دبل پا عمال نخلصه گئی اغا د غا مال له تو خپل مال له غا د غا مال له ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو د لوط علی السلام خزه له پاتې شو ها په عذاب کې تباہ و برباد شو د نوح علی السلام خزه تباہ شو د لوط نوح علی السلام زوی کنعان تباہ شو والے عملونه ګاډ وړو خاجی خپل عمل باندې بخلصيږي الله اکبر وګوره ورته اوس کې کیسه شروع کړي ترنګي کیسه وا کی سادات سوا ملمان راغلو لوت علیہ السلام تا دالکانو پا شکل کے ملائک راغلو لوت علیہ السلام در خافاش کامی روا در ری دو ہاں ہاں مرازیانو کنا مرازیانو بانے خسپینو پٹکی والا ملمان خلقی دو کن پیگم صلی اللہ اللہ اکبر ولما انجات رسولنا لوتا ہر کل چراغل اغاستازی زمونگا ملائک زمونگا لوتن لوت علیہ السلام تا ملمنو په شکل کې خستہ لکانو په شکل کې نوشی ابیما خفاش لوط علیہ السلام په دیو باندې ملمنو باندې څوک نه خفا کیږي خو دیو باندې د خفاش و ضاق بهم زرع تنگ شو په دیو باندې زران سینا زړی تنگ شو چې ګورکه کوم خبر شي مرزیان دی دا مرزیان بیا نه منی کیږي د ما بی عزتی وکوي نو کله چې دیو ملائک پوی شو پلوت علیہ السلام بنی چی دیو دے خفاش وقالو ویلو ملائکو لا تخف ما خف کے گلوتا ولا تخزن ما غم جن کے گا مو الکانیوں مو فرشتیوں امتحان دا پر را غلیوں ووس پا دا قوم بعد مشیئے پتا ہو لگی ان منجو کا یقینا مونگا اخلاص والے در کوم تعالی را پیج عزت اللہ سره واخلا کا اهل دستا چې دوی لونی دي الا امراتک مگر بیبی دستا خد دستا کانت من الغابرین دا بوی پا پتی کی دن کیونکہ دا عذاب الہی نام وی خاجی کلب حلکی گی وی سبی ٹینکے وزا دیکلی نا وزا تخا انا منزلونا ای ہائی انا منزلونا دلوت علیہ السلام خبر ہے نمان اللہ کا انا منزلونا یقیناً منگا نزلون کیوں علا اہل آزل قریتے پا آغا اہل دا دی کلی باندے ریجزن یو عذاب من سمائی چھ دا برانوی ریجزن اسوء العذاب تیلشی بد عذاب دا برانا چھ فیصلے دا برانا شویرے ولی بے ما کانو یفسقون زکا چھ دیو ہمیشہ دا پرا دا اللہ نا فرمانی کولا ہمیشہ دا پرا نا فرمانی کولا اللہ اکبر نو بارانی دا کانی ہوا را والنسترہ بودی کو مخ کے مسالہ تولا ترشوی ہو قرآن کے بعد زینو کے اجمال دے بعد کے تفصیل لے وَلَكَ تَرَكْنَ مِنَا یَكِنَنْ مُنگا پریخلون مِنْهَا دَدِي کَلِنَا آیَتًا یوَا نِشَنَا بَيِّنَةً صَفَا صَفَا نِشَنَا دا کلی کم صاف نشنا پریخلا کم جے کچے قومی لوت حلق شوئے رے لے قومی آکلون دا چے قوم دا پر چے آگا کے آکلوی آکے سوی آکلوی آتشی نشنا دے ارورا مسلمان آتشی نشنا دے دا نشانه دی چې پاغه دې کې اوسه پورې یو شین بوټه نشتا پاغه دې کې شنه واخ نشتا ټول وطن سوي دې تور کونی پرته دی ها ایک مثال الله اکبر دې نشانه دی کچا کې عقل وي خو پوي بشي کچا کې عقل نه نه پوي الله تو رجو کې توبه او باسه الله رب العالمین توبه قبل اون کرے وایلا مدینا خام شعیبان دا څلورمه کیسه ده علی گلیو منگا مدین خار تا مدین شیطا خواهم شویبا فقال یا قوم عبداللہ ورجو لیوم الاخران امید و ستید آخرت ولا تاسو مکی گئی فی الارض پس مکی کی مفسیدی نفسات کون کی فکذبو ہو نسبت درویو کد شویب علیہ السلام فاخذت هم الرشفا ونیولو دیو لزلزلے فاسبحو فی دارم جاسمین وگرزیدو دیو پکرنو خپلو کی جاسمینا پڑ مخی پراتا پچٹ پراتو اللہ تبا و برون تفصیل مخی تر شوئے دے و آدن پینزم کسا متعلق تدوئے میں داوے سرا حالک ان کے اللہ دے نجات ورک ان کے اللہ دے و آدن آمولی گلے و آدیانو تا و سمود و سمودیانو تا آدیانو تا حود علیہ السلام سمودیانو تا صلی علیہ السلام و قد تبین لکم یکینا نخکار آدی تاسو دا پرا من مساکین ایم دا کرونو دا دیونا گورا د دیو کورونا خطا شوکا تلی دی چه ترنگی کورونی دی اللہ تبا کڑی دی کنا کادور غزه تنشیت لینو پا انٹرنیٹ بنیو پا پیس بوک بنی کتیشی اگو نشانه اگو کورونا ٹول کتیشی وزین لهم شیطان و مالهم آخستا کڑیو دیو دا پران شیطان عملو ند دیو فسدهم نو بند کڑیو دیو لرانی سبیلی دا حق لارینا وکانو مستبشرین آحال دا دی چیو او دیو مستبصرینا پیدن کی لیدن کی اخیار خلقو ها دا چنا چه کا مکلو وقارون و فراونا احلکنا قارونا وینگی مسئلے بنا احلکنا امونگا حلکڑے و قارون و فرعون فراون و حمان حمان وزیر دا فراون وینگی مسئلے بنا ولقد جاءهم موسیٰ دی ټولو تر غلې موسی علیہ السلام بل بینات په صف دلیل سره صاف معجزات سره فاستكبروا نو دیو له یو کا فل ارض پزمکه کې وما كانوا سابقین نو دیو بچی دن کی دا عذاب دا لانا وما كانوا سابقین نو دیو مخکې کې دن کی بچی دن کی دا عذاب دا لانا خاجی سشی عذابونه اور باندې راغلو ګورا کنا تاریخ پڑھاؤ کا قرآن پڑھاؤ کا فکلن اخذنا بذنبی پس هاریو د دیونا ونیول مونگا په سبب د گناہ د دیو سرا گناہ سرا سړی کله کله نیولې شي ها دمو تاسو باندې کله کله چې بیماری راشي او امتحانات راشي د گناہ په وجه ځکه الله فرمای فاخذنا بذنبه اریو مونیول په خپل گناہ سرا الله دمو تاسو ته گناونه معاف کړي ها فمنهم من ارسلنا عليه پس بازی دیو ناسو کچھ راولی گل مونگا پا دیو بنے خاسفن خاسفن دا کانیو باران قومیلود بندے ومنهم بازی دیو نا من آخذتو سیحتو چون سدیل را چیغے چی عادیانو قوم شعیبو ومنو من خسفنا بیهی او بازی دیو نا آغسو کو چی مونگا ننبست پدی سرا الارضا زمکی کے زمکی کے اور ننبست چی کارونو ومنهم من آغرکنا بازی دیو نا آغسو کو چی مونگا غرکو چی قوم فرعون ان فرعونو قوم نوحو وما کا سوال پیدا وشي یاره دا لوی لوی ځواني وی لوی لوی مالدارو سړیو دا لا پک ټول تباہ برباد کو چوانه کانیو بارام سوک پزمکه کیډو چوانه چیغا چوانه څ دا خو زیاته معلومیږي یاره لا پک زیاته کړه ور سره الله جواب کی عزت زیاتی چا سره نکو وما کان الله لیسلمون ندی الله تعالی چې ظلم کی بریو باندې ولکن کانوا انفسهم یسلمون لیکن و دیو په خپل ځنو باندې زیاتی کوونکی مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت داود سوره بمثال معبود الحق والباطل او دا ګره بل امتحان دی کله چې ته مسله بیانوي نو تابني به امتحان راځي اکته وي چې مړه ما خوره مسله بیان کې مو خوره توحید بیان کړل مو ته خو سپوره چاته نه دی لې ها مو خوڑیر مسئلے بیان کے دا مسئلے مون بین انچہ اللہ یو دے واحد لا شریک تے خوچا متصونیلو او تیچے بینے ٹول خل خلاف تے خوا تیچے بینے ٹول خل خلاف تے او مو خود اسگیر اسپینے شوی ملی انتی تے شوی خوا او دا ٹول عمر دا تکرون پدی ممبر بنی مو کو خوا چا اللہ یو دے او شریکی نشتا دے تاور تویے چی مولی سیب مفتی سیب شیخ سیب تایو اوریز د معبود حق او د معبود باطل مثال بیان کا پجولاګی سره چې دا ما سیوا د الله نه چې څومره مخلوق بندگی تاسو کوو دا फायदा او نقصان نشي رسوي کاغه د پیغمبر عبادت وی کده ولی وی کده قبر وی کده پیر وی کده فقیر وی کده چا عبادت وی نه फायदा رسوي شي نه نقصان رسوي شي او بیا د دې مثال بیا د څه بیان کا چې د دې مثال د تیر لکه عنکبوت داغه کور داغه جاله د څه واضحه طریقې سره ته بیان کا لکه د عنکبوت جاله نه ګرمي د فکوي شي نه سردي د فکوي شي دا څه د تا د معبود د پیر سه عبادت ته کنه د کومې نظر نه شکرانه مانی دا نه zarar را سوي شي نه فایده را سوي شي په خدای کینو کوم منبر نه بده کوزرا ورځي ها یک مثال ته بیان هوګه وی دا مسئلے خموڑے ری جی بیان کے موتا خوچا نا وحابی نویلو نی پنچ پیری نویلو با تا تا پنچ پیری وحابی نویلی ہے تو تاور تاوی ہے چی تی صحیح طریقے سرا بیان کا اگن آباد با تا تا یہ چوی نیلو دے گاز دے میدان یہ سڑی سل گزا ٹوپ کڑو نابل اور تاویل چراشا دے گاز دے میدان ہو سی ہو کہا تو تاوی چی ماتے چند دی لیکن او دا مسئلے ٹول مرمو بیان کلی دے گاز دے میدان دا عنکبوت ولا مثال بیان کدی منبر باندې نو اغه ډېر خواګه خواګه مقتدیان ولرته یی چې مولای سه پس پینې ګره لکه پس پینې ګره خراب شوه په یک مثال یوه بل څه درته یی به بس پس پینې ګره خراب شوه ته نه هم ډېر تما ټول عمر دا مسالې کړی دي کیسه که هنګر بیان کړی نند دا چی کیسه وکا پس پینې ګره خراب شوه په یک نو قران خو یو دی کنه دا قران دا خدا الله کتاب دې کنه دغه څوک درو نه شي ویلې تراشت دا مسله بیان کا امتحان بدر بنه راضی خامخا دا چې وازه خطر یې څو خبره ته وکا ته خورول ګل خبره کیږي رول ګل خلق نه پوي ټیم پاسا کې رول ګل یاره جی هغه خلک ودان خلک بس متسګون بس خالی ټیم پاسا دې او د جماعت کې امامت ته ودا دا زندگی دې او بس ژوند ته راول دي نو مړه ژوند خو په ایمانداری ته خینځیرم ته ری په یګم سره دې زوان خو سپین تی رئی زوان خو خربان انتی رئی گی سڑی زوان تی روال خون دی کنن تا پوس کول دی گورا کیامات که بتا پوس کی گی چیلم دکڑا و چا تر چا خیلی دی خاک تا خیلی که چیر زوان سرا حباز خلوی گی ویارا مکلی که ملاو کنن وی کسام دی شل کاری تر کری دی خلی نمو خبرن دی وردلی مکلی کیو عالم و یارانو پٹا خلب گرزی دنو یا ماما گولی دا غاٹ شیطان و عالم نو تو شلو کالو کی تو تا خلینا خبر ندیو خلی دا عالم که شیطان وی جی بالکل خلینا خبر نو خلاقا پٹا گرزی دن نبی علیہ السلام فرمائی چه کم سڑے حاک خبر نکی مسالا نبینی دا گونگ شیطان گرزی دا گونگ شیطان اللہ اکبر مولانا صاحب علم پو سوابونن دی خوبی ہے عذابونن دیر دی چه بیان نکے صحیح طریقے سرا واللہ دوور کے زیب دا تا خلوکے چھئی طول مرد سپین کپڑے تیرے غستاو دی دی اور دیر دا خلقو احترامی ذات کرے دی اور دیر قدرمان وی خدای گوا دے دا خلقو پو مخ کے با دی خلے کے تا تا دوور کونڈے چھئی و جہنم تا بدا غرزی حدیث کرے سی نبی علیہ السلام فرمائی ہاں چاته علم الله ورکړی و دې پټ کی خاکه خبره نه کوي غور کې زیب اور چولې شي ها دي ته همونه شونټینګ دې مخې کوم الحمدلله کا شو خپاکی کا خوشالي چا باندې خلګي کا باد لګي دا چا پروانه ساتو یو دا الله پروانه ساتو نه مارګ نه درې ګو مار چې کومې ورځې متلې کړي غم ترسي نه به عزت یې نه درې ګو کوم ته کومه به عزت رسې دږي غم ترسي خاکه خبره وکړه راشت د عنکبوت مثال پیش کا تب یوی چې ما مساله کړی او جی موندا مساله ټول عمر کړی جی خو تاسو غو نه تیزی نکوم تاسو غو نه تیزی نکوم 500 کالو کې هو تاخله نه خبره ونه وریدا وی جی مو حکمت سره کار کو دا د تا حکمت ته چې حل نه خبره دا د تا حکمت ته چې جیب نه ته شی په یوه مساله باندې الحمدلله مساله بینوم حل مو ته پیسې راکړي با خدای چې دومره پیسې متخال را کوي کنه دا ټوله مدرسې پندې چلیږي خجيبونه نه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي ته د اوسې کې د اوسې د مخکې په خوا زمانه کې اسکتونه وخه روپیې به په څلورو کسانو تقسیم کا وایي چې څلور نه شوې نو غابو بیا سره دومره جګړې به کولې چې پونو نه سره غورځول وخه اجي ماته راکا ابل ویل چې نه ماته راک نو پیسې ماته به وینه نو دې اسکتونو باندې بر ډېر لوی جنجال تر دې څخه باندې به جوړی دی الحمدلله غره وجونه ختم شو نشته اوس کې علما او حق پرست علما بیان نه وګ سینې و جنگولې دا مسله ختم شي دا تو نه دي ختم کړي مړه ته اوس را پورته شوي دا دغه خلکو ختم کړي دا کوم باندې تنن سبا فتوې لګې ها دا مسله دغه خلک ختم کړي دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې دواجه نه شیخ الحدیث مولانا حسن جان نور الله مرقده علی د جنت الفردوس نصیب کی پس پینی گیری اللہ شہادت پر کڑے دے علی د شہادت قبول کی چار زنا تپوس ہو کہ چه شیخ صاحب یو تپوس کو وہی چشی تپوس کے وہی دا پنچ پیریان دیوا بندیان دی کنا دی دیوا بندیان دا تپوس کو ناغور تویلو چه او عمر گریا پا خدای کا سان دے صدا پنچ پیریان پا دنیا کے نوے دیوا بند بتا پستر گو نگتا دیوبان نوم به وسپره ورکشه دا خو خلکو دیوبان نوم ژوندای کنه دی ها دا دی وای چې زه د دیوبان ټیکاداری د خپل مشر خبره نه منه شیخ حسن جان ولا خبره وکسه ریکارډینګ دی وی دا خلک چې نه وې دیوبان دی نوم نه وې نشانی بد دیوبان نه وې دا خو خلکو دیوبان ژوندای کړل قبرونو زیارتونه عبادت خلکو کول دا خو خلکو منع کړی دی ریواجونه بدعات خلقو کولو دغه خلقو منع کړی نن تر پورته شوه ځنه د دیوبند ټیکادار جوړ کړی چې زه دیوبند ټیکادار یم د بل سره دیوبند یم دیوبند نه دین دی نه مذهب دی دیوبند نه علاوه که نور خلق حق پرست لري لکه نه چې خدي دیوبند دا خو یو تعارف ته پر یو زید حق پرست علما اور کې تیر شوی پیغمبر سره ها باز خلق ورکه اوس دیوبند په نوم باندې پیدا شوی دی کنه تبلیغ خلاف دی دی باندې فتوا ولاګه کنه کنر بچي ان دیو باندې دی کنه امانه فتوا ولاګه ولز د دیو باندې نه دی د تبلیغ خلاف مکمل سازش دیو باندې شروع دی کني بیا پڑھو کده معلومات در تشته دی په دیو باندې کیو سیږي تبلیغ خلاف د مولانا الیاس د میشن خلاف شروع دی هغه ته خو ته نه یا پټه پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر دی دوا جنا انصاف پکار دے اللہ رب العالمین سره قیامت کے ملوی دل لی نن خو بتار چویے تب زوراوار ہوئے تب مطلب درے خلے صفائیب دے برابار ہوئے خالب دوکا کے خو اللہ تب ترنگی جواب رکے اللہ تا خو پیششتا گا نشتا دے نتوائی چی ما مسئلہ بیان کری رشدہ مثال بیان کا مسئلو اللذی دا قرآن بیان کردے مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ مِثَال د اغو کسانو اغو کسانو اغا کسان الَّذِينَ ذَوِي الْعُقُلِ دِي اغا اولیاء کرام اغا انبیاء اغا فرشتے اغا جنات اغا نیک خلق چې تاسو جوړ کړی دي اتخذو من دون الله چې جوړ کړی دیو ما سوا د الله نه اولیاء نور ولیان نور بزرگان اولیاء جمع د ولی دي دا اولیاء والے ذکر کوي د خلکو ذهن کې دا اولی ولی دا اولیاء اولیاء د بزرگان ډیر ذهن کې راځي خلوب نه یی کنه الله وی اولیاء ما سوا د الله نه نور دوستانی جوړ کړی نور کار سزا نه جوړ کړی دي وی د دیو د عبادت مثال د دیو مثال کما سال العنکبوت په شان ته د جولا گئی دے عنکبوت زلا ته لشي زلا اری سړی پیجن وی ګور اے اتخذت بیتا چې جوړ کړي دے کور کوری زند پر جوړ کړي دے وا ان او حنل بیوت یقینا ډیر کمزورې د کورونو نا لبیت العنکبوت کور د جولا گئی دے لو کانو یعلمون ارمان دے چې دا خلق پوی دے په دې مثال باندې ارمان دې چې پوی دے کنه او نه پویږي کنه مطلب څه لکه څنګه د جولا گئی کور دا نه ګرمي د فکوي شي نه سردي د فکوي شي صرف مچان مچان پکې ونه خلی امدارنګ عبادت تغیر الله نه نفر سوي شي نه نقصان سوي شي صرف پکې ونه خلې باسندا زین صرف جرو کوا او دا سوزي صفا کوا خلی ورکه نه خطه په خدای کا سن نه قبل اې شند ته نه لوشي دا کتلې دي کاند بلبرونو کې نوستي دا زین جرو کا دا زین ځاګه بدن دي کې نه خطي نه نور اې څم نشي کوي دا راشد مثال تور ته پیش کا غن آباد ورته یی چې مولا یې سه پس پینی ګری لیوانه شي هیڅ نه بیا به باندې لیوانی فتوا لګی پس پینی ګری لیوانه شي دا شل کله خو خو اوس کی الٹا شي راته خو یې کنه چې ما مصلا بیان کړو شه مصلا بیان کړ او هاي ان الله یعلم ما یدونا وګوره یقینا الله تعالی پیژنی هغه مخلوق چې دوی را مدد شکوي ما سوا د الله نه ما یدونا هغه چې دوی را مدد شکوي من دوی ما سوا د الله نه من شي انس شي الله نه ما سوا چې دوی کوم شي را مدد شکوي غزه پیژنم الله وی چې ما قتل لري پیژنمي ما ته معلومات پیژنمي ما پیدا کړی زی پیژنم بیا ما سره شریکون جوړي و هو العزیز الحکیم دا الله غالب دی په خپل بچی باندې حکمت ولري و تلک الامثال دا مثالونه نظر بوها الله فرمایي دا مثالونه مونږ بیانوم لناسه د پر د خلکو چې خلکو ته फायदा ورسیږي وی خاجی خلکو ته फायदा ورسیده کون رسیده دی عنکبوت مثال سره وی الله فرمایي و ما یاکلوها نه پويږي عقل کار نکئی پا دی مثالونو بانده ایلال عالمون مگر عالمان مگر پوی خلق دی بانده دا اکل کار نکئی پا دی مثالونو مگر دا پوی خلق دا عالمانو چه پوی سڑی غا اکل کار کئی و چه کم اکل سڑی دا غا اکل کار نکئی پیگو سلیمان و یو خیار تا اشارا کم اکل تا کتا کم اکل تا دیر خبر کوا غا نپی اللہ اکبر بل دلیل پیش کئی خلق الله السماوات والارض پیدا کړی دی الله تعالی اسمان نو الارض اوس مکه بالحق ده پر دې زار حق ان فی ذلک یکنن پر مذکور کلا آیاتن خماخ نخ کده توحید الله دے للمؤمنین ده پر مؤمنانو ده پر ده مؤمنانو اوتلو ما اوحیا الیک من الكتاب اوتلو ما اوحیا هاو هاو اوتلو ما اوحیا ولولا اغش چې وحی کولې شي تا تا من الامثال د مثالونه من الكتاب د کتابنا پیغمبر صلی الله علیه په کتاب کې د مثالونه خلق ته بیانوا چې عبرت ورته ورسیږي ها عبرت ورته ورسیږي عبرت بنې کوی شي اګورا نبی علی السلام تعالی امر کوي او تلو ما اوحی الیک ولول هغه چې وحی کولی شي تا ته که هغه قرآن دی که هغه حدیث دی ما اوخی الیک قرآن حدیث دواړه دی زګه چې پیغمبر د ځان خبره نه کیو ما انت ګان الهوا ان هو الا وحی یوحا. اګوره قران ولولا بیانی کا بیان کا قران اومتی د پر پکار دی چې د الله کتاب خلق ته بیان کی اومتی د پرم پکار دی کنا ډیوټی د پیغمبر الله رب العالمین دی اومتا والا کړی دی کنتم خیر امته اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. دا امت ولی بهتر دی ځکه بهتر دی چې دا به پیغمبر ډیوټی کوي. نو پیغمبر ډیوټی سوا اوتلو ما اوحی الیک قران بیانولو نو تابم قران بیانې ها تم خلکو ته قران بیانې نو چې قران بیان کې ذمہ داری بد فارغ شي کا قران نه بیانې ذمہ داری دن نه فارغيږي مصالح باندې پېګ نه پېګي وګور اورتا پدې نخلصېږي چې ته عالم شوي ته شیخ شوي بلکې د الله کتاب بیانې خپل واس مطابق چې څومره تا واسطه خو ټول ناول ضرور د قران بیان دی ها چې اول به قران بیانې اتلو ما اوحی الیک من الکتاب قران به بیانې قران درس پکې ترجمه یې پکې واقیم الصلاۃ اده خو خپل خود نه بیانې چې نور خلق مانا کوي ها یلکه دې درسونو تمازای دا کې نه خرابي ها پیغمبر صلی الله مو په والا وال وخت کې مسالې باندې نوم کوي ها مو کله چې درس تلوړو نو هغه دې کې به دا نور خلکو دا خبره کوي چې را دا څو وخت درس تلوړ شي کنه دا پنځ پیر شیخ درس تا یا دا نور علماء درس تا نو دا پینځله سورځ دې ښه خبره کوي ساړه ځان ته کینج کی او پینځله سورځ چې تیری شي کنه نو بیا دا څه خبره کوي کنه څه بیا به حیران شي مو غبرو کسان دې واسه کسې کسان مئی سو خدای دا خیر ہوگی انتظار کیوں خواه چیارا دا پینزل سرز خوست کومی او ریز بکا خیر ہوئی دا خبری کئی دا گاڑی واڑی خبری کلا چی درویشتم روژی تا خبر آورا سی دا درویشتم منی خاتم ہو نو ما مرگریو تاویلو چی اکو مرگری ما سر تلیو گنا سمڑا دی جنت الفردوس نصیب کی دیر پخواریون زن سر بتلیو نا خو ته مو ویل مې زرا جی مخکې مو تاسو ته دا خبرې کړي دا نه کسې زنګ غبرون تاسو څنګه غبرون خدای دا خیر وکړي نن به څه خبره کوي نن به څه خبر مخ یو خبره و نه اوریدا ټوله دا لالا او در رسول خبره ویل سماړه دا الله چې متخال کو دروغ یې لو خان نفرتي پیدا کول ها نفرتي پیدا کول. شیخ القرآن مولانا محمد طاهر پنچپیری نور الله مرقدو هغه ویلو چې ګوره ای مو صرف لاس ورځې قران بیانو کدا دیر شروع یې یاد څلويخ 50 ورځې مکمل قران ما درته بیان ک کنه نو دا مریدان بلګیا شي پیران به نه پرېګ دی ژوند دی او دا مقتدیان بلګیا کیږي امامان به نه پرېګ دی او دا شاګردان بلګیا کیږي استادان به نه پرېګ دی مړوي که زه مکمل قران بیان کم دا خو صرف زلا سر دې بیان وي ترنګ شیخ صاحب وي پهلا لاس ورځې د قران بیانوم ها پیغمبر صلی الله پہلا لاس ورځې ز قرآن بیانو بیا ترغیب ورکن لاس ورځې چې قرآن زدا کو قرآن زدا کو قرآن زدا کو بیا اخیری لاس ورځې چې شي کنه دا شل ورځې چې تیری شي طالبانو کې جذبه راشي یو طالبی چې والله ز خپل استاد نه پرېګم ها مدخلی دین نه بیان کړه بلې چې ز خپل پیر نه پرېګم بلې چې ز خپل مشر نه پرېګم به مارګ نه پرېګم وې دا اخیری لاس ورځې ز بیا کنټرول شروع کو ها او بیا ورته شاګردان ته خبردار شاګرد دا چې ونه کې مساله به اصول سره بیانې مساله به دلایل سره به نرمی به کوي بیا ورته تسلی ورکوم د صبر تلقین ورته ورکوم وی والله سمودا مکمل دوره کې قران بیان کوم کنه صحیح طریقې سره دا خال به د خپل مشران نه پرېږي به مارګ نه پرېږي ها په یوه سره ځکه چې غوي چې تاسو سره هم شر کوله تیر به ته هم ته هیڅ نه دی خېلی ودل تمو په یوې دوره دې د واجنه شیخ القران نور الله مرکدو غو فرمایلو چې ما سره وکړه کله دا مخالف علما ملو شو په مجلسونو کې کنه وی ماته ویلو چې مور سره تقریبا لاس لاس کله دوره حدیث پوری مسره ټین تیر کی او دورا سر نه وشوي او تاسو سره صرف دا یو دوره چې وکی او بیا مونږه مخالف شي بیا موته بدعتیان مشرکان یې هي ته ما ورته ویلو چې مور ته مکمل قران نه دی بیان کړه لاس سره دې ورته بیانو والله ته ټول دوره کې ورته بیان کوم کنه سب بے مارگ اپ دنہ پرے گئی دا خو صرف فتوہ دے چندر بنے فتوہ لگی چھ ما استاد بیداتی دے ما استاد مشرک دا خو صرف خالی فتوا دے او کچرے دا سیوی نو بیا با تاسو قتل بندو باس پر دکی خواه چه بای تا خمو سر زیاده کرده ظلم دکرده پیگم سلیمن اللہ دا مو تاسو بنی رخون نو قرآن بیناو ملگری خواه قرآن بیناولو کی عزت احترام دے اللہ بم رزیوی خلبم پویگی اطلو ما اوحیه لیکا اگورا چکلا قرآن بیانه کنا او تلیبا اصو کی نمانی خواه نو جګړه ما کاوه چې ته کونی کو ته کور سره خلک نه تا فلوري بمني نه مړه چوبنه په زور خنشه مناواله بیا او دا سوکه جمعه تراشیا کور تلورشه وجره تلورشه کمره تلورشه نفلو نه وکا الله ته سره سجود شه یا الله تر سره ما داتو کې ما مثلا بیان کا خو یا الله ما دا واسو بس صبر کوا امر مسلم ذکر کی واقیم الصلاه واقیم الصلاه تمون کا وین الله ان الصلاه تمون چې تنهان الفاشای دامنه کوي ان الفاشای د به حیا کرن والمنکر او د بدو کرن ول ذکر الله اکبر او خمخ ذکر د الله په مونږ کې ګورا اکبر د ډېر لوی دی د ذکر نه بغیر د مونږ نه والله یعلم ما تصنعون الله پویږي پاغه شی باندې چې تاسو کوي اګوره د یاد ست کوم مونږ چې سړی به حیا او بدو کرن نه منی کوي دا شکل د مونږ دی حقیقت کې دا مونږ نہ دے خواہ یو سڑے پیزا وقت منزن کئی بے حیاء کارن کئی بات کارن کئی پوش اچھ دا ما منز منز نہ دے خواہ اللہ خبر رشتیا دے او دا تا خبر دروغ دے خواہ تا منز سے ہی نہ دے کنی اللہ خدا فرمائی دے چھ بے حیاء کارنا او بات کارنا منز منہ کئی وَلَا تُجَادِلُو طریقہ دا تبلیغا جگڑے ما کوا تلیبا جگڑے ونکے تلیبا وَلَا تُجَادِلُو أَهْلَ الْكِتَابَ او باس مباحث مکوی دا اہلی کتاب و سرا اہلی کتاب سوکتی علماء پی روان دی یہود نسورا دی اہلی کتاب و سرا جگڑے مکوا الا باللتی ہی احسن مگر پاغی طریقے سرا جگا خستہ طریقے ہوئی دلیل ورطا پیشاو آخا عالم سڑی سرا جی خبرہ کے پا دلیلی کوا آخا پیگم سالے ون خاجی الا اللذین ظلمو لیکن الذين ظلموا الا بمنه لكن استثناء من كثير لكن الذين ظلموا منهم لكن ظالمان د دیونا او لكن ظالمان د دیونا فخلوا عليهم بیا سختی کو په دیو باندې ظالمان د دیونا سختی کو په دیو باندې ها بیا ور سره جنگ کا وکنه منی وقولوا اقدر توي چا کی دا وخه الک ته د ما ټیکاداری ته د ما چوکیداری استما ته عقیدا وخه نن سبا باز خلق داسې کیسه کوي کنه چې ملای شي جی ماته کیدا وخه ماته کیدا وخه تا کیدا څه دي نو ته ورته کیدا وخه یا کنه خیر دي دا ورته کیدا وای قولو آمنا وی ورته مونږه ایمان راوړې بلذی انزل الینا پاغه کتابونه چې متنزل کړی شوی دی و انزل الیکم نزل کړی شوی تاسو طرف د تورات انجیل و الہونا و الہو کمائر دمو خدای و دستاس و خدای و دی و نحنو لہو مسلمون مونگا اللہ دو پرا مسلمون تبیداریو ما دا دمو اکی دارے نا تا سا اکی دارے غابوی چه مان دا اکی دارے ورطا ما تتشی بنا اختلاف تی سر بس تا خپل کردے سیدھا چا سر ٹیٹیا سیدھا چا و کزالک انزلنا الیک الکتاب ترخیب للقرآن آم درنگی مونگا نزل کرے تا طرف تا کتاب دا قرآن فالذین آتینہم الکتاب دلیل نقلی از امم سابقہ پسا کسان چھو رکڑے مدیولر کتاب یو امینو نبی یقین کوئی پا دی قرآن بندے لکہ عبداللہ ابن السلام دا غمل گری ومن حاولا ایمن یو امینو بی او باز دا ومن حاولا ای باز دا او خلقنا سکتی چھ یقین کوئی پا دی قرآن بندے وما یجہدو بے آیاتنا انکار نکوی پیتونو زمون بنے پیتونو دا قرآن بنے للکافرون مگر منکرین کافر جملہ موترزہ برے صداقت رسول وما کنت تطلو من قبلہ من کتاب نفی دیل میں غیب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا غیب و نپوئی گی گورا نوچے پیغمبر پا غیب و نپوئی گی نتاتور لسمی صدی پیر بط پا غیب و پوئی شیخا وما كنت تتلو من قبل انوي تجتا لستلكلي من قبل مخد نزول القران من كتاب يو كتاب اگر تا يو كتاب نش زوتا و يو كتاب د نش لستل ولا تخطه بيمينك تا خط نش کا ول بيمينك پخلس پلسرا تا خط نش کا پخلس پلسرا ازل ارتاب المبتلون پدی وخت کې بیا شک کړي باطل پرست مبتلنو شکی بکړي چې دا خط کتابات هم کوي شي او کتاب لستلی شي د قران د ځان نه جوړ کړي دي خدا چې موسم کې تا ته الله پیغمبر دار کا دا چې وخت کې کتاب دار کې چې نه د مخ کې کتاب پڑھاو وې شه نه د خط کا وې شه دا معجزه ده د الله معجزه دار کا ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاجی مطلب دا چې صحیح طریقے سره خط نبی علیہ السلام نے شکاوے ہاں ذکر نبی صلی اللہ علیہ السلام فرمائی نحن امت امیت لا نکتب ولا نحسب پہیگم صلی اللہ علیہ وسلم مونگا یو امتیم امی لا نکتب ولا نحسب متا صحیح کتابات ام نزدہ خط کتابات امتا صحیح صاحب ام نزدہ دا حدیث معارض دے دا بل حدیث سره ہاں چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خط لیکلو هرکل بادشاہ تا دیجه کې وای چې مونږ اندلې کل کې وای شو او نه حساب کوي شو او ما كنت تطلب من قبل من کتاب ولا تخط بيمينک دینه ثابتي چې نه خط کوي شنی کتابت کوي شنی لیکل کوي شو نی لستل کوي شو او حالان کې هرکل بادشاہ ته خط ورستاوله و پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصلح حدیبیه کم خط لکلو حاز ما قضا بیهی محمد ابن عبداللہ رسول اللہ دین لکل کری ہوگا نا نو دا خو ثابت شو چه مکتوب لکل نبی علیہ السلام کویشو زکا حرکل بادشاہ تے خط لکلو ہوندا چه صلح حدیبیه کی لکل کرو پیگم صلی اللہ دید پر یو جواب دادے چه گورا دا حرکل بادشاہ تے چه خط لکلیو او یہ صلح حدیبیہ کی لکلیو دا معجزہ و دا نبی علیہ السلام دا معجزہ تن لکلیو اللہ ورطا خیلیو خپلے نشی لکلی دویم جواب دا دے چه نبی علیہ السلام خوشخات خط نشی لکلی مانا آج سے نفسی لکل خو ازدو لکا نفسی لکل مو تاسو امیونو ازداری گا نا خو یو خط کتابات وی خوشخات خط وی چه غا تلیمی افتا خلق لکی خا دا چې تعلیمی افتاو په شانته خوشخاته خط نشي لیکل نو تعارض نشته ده د احادیثو په منځ کې هم درنګ د حدیثو د قران په منځ کې خبره باندې پېښ خاجی بل هو آیاتن بیناتن بلکې دا قران چې د آیاتن نه بیناتن صاف فی صدور الذین اوتل العلم پس نه دا کسانو کې چې ورکړ شوی دی علم علم چاته ورکړ شوی دی نو دا صاف دلیل دی دا غو پزړونو کې د قران والا وما يجد بآياتنا وما يجد بآياتنا انکار نه کوي په دلیل د قدرت زمونږ باندې په آیاتونو د قران زمونږ باندې الا الظالمون مگر ظالمان وقالو ویلو بدی ظالمانو لولا انزل عليهم آيات من ربي ولنش نزل ولا دی باندې آیات اغه معجزه مطلوبه مسئوله من ربي طرف طرف د دینا چې کوم معجزي مغواړم قل او پیغمبر انما الايات عند الله یقینا معجزات پنیز د الله باندې دي و انما انا نذير مبين یقینا زه ډراونکه ما احکارام اولم يكفهم ايا نکفي کې دیولرا اي نکفي کې دو دیولرا ان انزلنا عليك الكتاب اے نکفی کی گی دیو دا پرا چی یکینن مونگا نزل کرے پا داونی کتاب چی لستلشی پا دیو بنے دا دیو دا پرا کافی ندے کافی دے کنن نور سا معجزے غواڑی یارا این نفی ذالکا یکینن پا دی مذکور کی پا دی کتاب کی لرحمتن و ذکرا رحمت تے میرا بنی دے دا اللہ زکا چی دا سبب دا میرا بنی دے و ازا قرآ القرآن فاستمیو و انسیتو لعلکم ترحمون سبب دا رحمت تے کنن دے و ذکر او نصیحت ته په دې کتاب کې اله قومي او مينوندا څه قوم چې غایمان لري قل کفا بالله بيني نو دیو بویل چې غوا پېښ کا نو بس پیغمبر اورته وی چې الله غوا دی بس نور غواین زنه شم پېښ کوي قل کفا بالله وې پیغمبر چې کفي دی الله په مين زما کې په مين ستاسو کې شهیدن غوا یا له ما فی السماوات و الارض پېژنې هغه شي نه چې پس منو کړو پس مکو کړی هغه سان چې مان دروړ دی بل باطله پما ابو دی با تل باندې بل با تل پما ابو دی با تل باندې وکفروا بالله کفر کړه انکار کړه پما ابو دی حق باندې چاله دے اولائک هم الخاسرون دا کسان چې دی هم الخاسرون دی برباد دی تو نیان دی او بیا وای چې خانی منوم ها کنر وی عذاب راولا نو با دیو خدا ار وخت نر دندا وی لور دی عذاب تک نه الله د دیو ته عذاب راولی ویستاجلونک بالعذاب ویستاجلونک بالعذاب دیو تلوار سره غواړي د ستانه لا بالعذاب عذاب عذاب چې زر مو بنه راولا ولولا اجل مسمى پکار خدا دی چې دیو استغفار وخته گناگار سڑے پکار دی چی استغفار ہوڑی نو بیادت سی چی اللہ مو من عذاب راولا یا اللہ متبا و برواد کا ولولا جلن مسمع کچر نوے نیٹا مکرر شویے پا تاخیر دا عذاب سر اللہ جاو مل عذاب خمخار اغلے و دیولر عذاب ولیدہ ولیت ینہم باتا تھا خمخابر شدیولر دا عذابات اتنا چنک و املای شورون او حال لدی چی دیو بن پوئی گی دا عذاب تے مکرر نوی اچنکی یوما ویستاجلونک بالعذاب پتلوار سره غوړی تانه عذاب عذاب د جانم و ان جانم المحیطه بالکافرین یقینا جانم خما خاګره چې انکه دې بالکافرین کافرومن نه ای خطاب هو کی په کافرومن نه یوما یا شاو ملعذاب په دې اوره دې کې په پټ کې دیو عذاب من فوقه پاس طرف نو من تخت ارجل املان طرف نه لاندې به بستر غوړی دلی د ور پاسه به بدستنه د ور وی ویقولو او بوی اللہ زوقو وچکی ما کنتم تعملون اگر چی تاس عملو نکولو دا غی بدلا وچکی خوا ترغیب دے حجرت تا یا عبادی اللہ زینا منو آگورا دا بل امتحان دے کل چی تم سلا بینوی کل با حجرت بنی مجبور شیخا کل با تا پا حجرت بنی مجبور شیخا تا به خلک کلی کې نه پرېږ دي جممات نه د وباسي امام صاحب مدرسې نه به د وباسي کلی نه به د وباسي کله چې دا مسلې ته بیانوي مشرکین بدعتیان به تا خلاف کوي ښا یا عبادی الذین نو خپه کېږي به نه بل ځای ته هجرتو کا دا امامت نه وي بل امامت نشته که څه ولې دا کله نه وي بل کله نشته دا الله ځمکه وسیاري یا عبادی الذین آمنو او بندگانو زما آغا کسانو آمنو چه ایمان راوڑے ان ارضی واسعتن زما زمکا فراخ دفاعی یا فعبدون کوم جے کی چوی مالا را بندگی کوئی دانا چی توئی چی کلی نیو بستن خودشتا کا مسئلہ ہو کا جاڑی بیا کا کلی نیو بستن جمعات نیو بستن باز بل جے کی زبی ادا مسئلہ کون لیوانے بیا لڑے پیل شوئے کا بیا لڑے پیل شوئے او چې ودو بس نرغونه بیا لا گیا بل ځای کې غزنه دو بس بیا لا گیا بل ځای کې دته لیکيږي ها پدی با کې زو کې تقریبا درې څلورې حجرتونه مو کړې دي ها دی بار ځنه دغه مدرسې نه مو حجرت کړې ده دغه مسجد ته دا یو څه ته قران د پره والله دا ټول حاضر دا ټول خنزاده صاحب دیو گواهی پدی باندې اعلی رضا د پره جګړې مو نه کولې دی ځنه مو حجرت وک دی مسجد تا پیغام صلی الله علیه بیا دی مسجد کې کسان نه جیدو بیا هجرتو ک غالبا دا فیصل جمعات حافظ جمعات نام بیا هجرتو ک دی مسجد ا دی مسجد نه بعد بیا د مدرسه برابر شه درې څلور هجرتونه یو کیلومتر کې موقع دی الحمدلله پیغام صلی الله علیه خو مسالم نه دی پرې خلی مثلا ډټ کې بیان کړی دی وسیم بیان او ته پرې ژوند دی ان شاء الله بیان امي او ما خپل اولاد تخپل شاگردانو تم نصیحت ته چې حق خبره کو نه د چا بی عزتی نه چا ته تکلیف الله دین په واضح طریقې سره بیانول په یګم مثال یو خاجی وی جی او مړبد کی سو کیا مارګ بر شي درته مړبد کی تم سلیما کا پلانکی دې کې سړی مړک موحدی مړک پنځ پیرې مړک وحبی مڑک پلنکے مڑک خبردار دا مسالیمہ کا نو تب اور تویی چھے بھائی مارک پنیٹے دے خدای گوا دے چھے کما گولئی ماتا مکرر روی کنا آبا نبد لیگی آبا نبد لیگی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ عمر قدہو فرمائیلو چھے ما یو زیک تقریرو خالکو بس تقریر مکرر کردہو چھے درس وکے نو کلی کے خوانو آغت مولیانو پیرانو گاڑے واڑے خبرے ہوکے چی دا نا شفاعت منی نا اولیاء منی ایچم نا منی نا زیارتو نا منی دا مرا پرے گدر دیتا خان ویلو چی دا سڑے با تکریر نکی خوا او ما ویلو چی زی با کام دین خانو چی معمولی سڑے خوا نا ہوگا وی کل چی راغلم جماعتا خان تا ویلو چی زبا تکریر کام خان ویلو چې دلته په بالای باندې نوستیم کارټوس مور واستل درې ټوپاکر سره دی او کا غلطه خبره وکنو ولند وی مور تویلو چې کا غلطه خبره وکا بالکل ما طرف نه ته اجازه ته ها بس یاره تقریبا وی وا ګنټه تقریر مو وکه خان مغه شانت الله سکه ټوپاک نسته وی را کوش اخیر ویلو چې شیخ صاحب مو خلکو بدګومان کړو چې دا هیڅ هم نه مانی ته خوار شه مانی وی مور تویلو چې خلکو یې شفاعت نه مانی ز نبی علیہ السلام قبر ته حاج ته لاړو نبی علیہ السلام قبر ته لاړو کا شفاعت مونه منله نبی علیہ السلام سوالت لنز قبر مدینه ته ولې تل تا چې ډېرې کیسه وکي نو خبره اورې دا خلق خلقو دوکې کې چولې دي ها کله چې پوي شي کنه بیا سار قربانی نو تب ورته وی چې مارګ دا پنيټه دي کولو نفس ذائقه الموت کا زمره مون تب نمرزه انک میتون و انو میتون پیغام صلی الله علیه کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس د سلوی ولا شی دا چکون کې د مرګ دی ثم الینا ترجعون بیا به مونږ طرف ته تاسو واپس اولای شو بشارت والذین آمنو هغه کسان چې ایمان راوړی عقیده درست دی توحید منی د الله و عملو صالحات عملونه کین ایک په طریقې پیغمبر باندې سنت منی لنبوی انهم الله دا وعده ده خامخاب زیور کوم دیولرا من الجنت د جنت نا غرفن لوی لوی بنگله لوی به لوی بلخانه نو پیمان د خور کورونه خری کا غا بنگلی خې دی ایمانداری وکا بنگلو ته ځان فټ کا من فتجری چې بایګی بلاندې د بالا خانو نا کورافن هغه بالا خانو ته لشي چې غاتو تو چاته وی ادیجه کې باران چې وریګی د کوټې مو باندې سکیږي لره کمره د خاورو کوټې ایمانداریو کا چې هغه بنگل درته ملو شي الله وعده ده ها الله وعده ده تجری من تحت الانهارو چې بایګی بلاندې د بالا خانو د دین الانهارو آ قسمه قسمه نورنا د اوبو نه حرب پکی تیروی کمه بنوی وچیگی بنا شرابو نه حربوی خوندوار گبینو نه حربوی صفا سترا شودو نه حربوی صفا سترا غوری بوی غیلمان بوی ونی بوی بوٹی بوی آو میوی بوی مزی چرچے بوی آئی آئی دید پر ازان تیار کا او دا چا دا پر ادے اللذین آمنو و عملو صالح دوا شرطو ندی یو عقیدہ درست کا یو نیک عمل د نبی په طریقې کا بدعات او رسوم او رواجو نه ځان بچ کا جنات زیر سوال پیدا وشو کله کله د دنیا خطور دي نعمتونه بیا وای چې پلان کې خان مرشاله دو بخي څلور بجې جنازه ده جنات کې بندا چې وی بیا مارک شتا پتی کېدل شتا وای نه نه خالدین فیا همیشه به په دې جنتونو کې نعم اجر العاملین دیر خد ثواب و بدلا دا عمل کون کیو علاکہ دا عمل کون کی سوک تی اللذین صبرو عمل کون کی آکسان نیچے صبری کرے حلا ربیم صبری کرے پا مصیبتنو منو حلا ربیم یتوکلون پا ربن زنو نسپاری جواب دا سوال مقادر پا ایک مسئلے من چه بیا بچ سشے خورم کدا مساله وکم جمعات نمو بسی امامات نمو بسی بیا بچا خورم خوری و خورم انگور پشانتا منگور خوری خوری که نخوری مرا دوره یکین ده کم زوره مرخانو تاو گره نی کرخانش تاره سبی وگی تگی روان شی بگی ده پرا مده با دک ججوری روڑی خان نو دی مرغانن تا یکین کم زوره ده دا پیشوان چه بچی روڑی دا چرگی و دا سپیه دین ادن کنزوره ری مره غاڑ سارد نیوله ری و لسونه و خپه و خی انسانیه و بیا دا گاڑه واده خبره که و مسلمانه چه بیا بچا خورم سب اخری خوالا بریزک درکی دا زنورو تینور گی چه یو زنه دو بسی اجرت وکی و یار جی مونگا غریبانا دینا دا چه در خل مولی دو خوا حلکا مسلا کوالا در تحیدیتو که قرآن دزدا ترجمه و که وی جی والا مولی سیب درا غریبانا و مفتی سیب مسلا کوا و مولی سیب حافظ سیب والا درا غریبانا سشی غریبان ساڑه امامات خواه امامتیر تمیلو ده غیر زیدی دی پکی والا سوز که دا چه مسلا و کم بیا جمعات نو باسی خواه اللہ خور نیستو نبود که اللہ دا خیطه که بمون اخلاص که خواه بایگ مسلی وان ست دور آو گه مسلا نبینه او یارا جیدر خیم اما تر تا ملاو دیخا که مسالا وکم مخالفین مو باسی خا نو چې وباسي لري بس بیا الله باندې یقین نشته تا ها تا دی امامات باندې یقین وګور اورتا جی وګور اورتا جی خاجی واکا ای من دابتن الله فرمایي ډېر د جناورونا ډېر د جناورونا ډېر د زنده سرشینونا لا تحملو رزقها نبر کوي طاقت نه لري دروزی خپل طاقت نه لري در رزق پلا کوي ځان سره رزق اګوره چې یو جناور بل ځته چې پیمان وي دي جنه تسپه و درړې ها لچی ته و درړې نو دي ځان سره پندو کې رخص کړي چې ټیکاله ځان سره خواغه دې کور تعالی رزق ورکړي ګل مرغی دې یو جنا بل ځته چې وګي تګي ها الله يرزقها الله رزق ورکړي دي جناور ته و اياكم تاسو تم رزق درکئ و هو السميع العليم دا الله اوریدون کې ده پوي ده وکا عين من دابت لا تحمل رزقها اوا کې ګرځي را ګرځي ځان سره نه ټکري ور سره شتا نه پنجره نه خورجي ور سره شتا خالی پالی پنجه خالی پالی ماخو کا او اگر ټکو کې مسله کو ته ملو شي تا تبم الله رزق درکئ مسله بیان وا پات عبد لگیږي ها ولا انسان تا من خلق السماوات والارض دلیل توحیدی عقلی علی سبیل الاعتراف من الحسم ولا انسان تا هم کجر تپوسو کې د دیو نه من خلق السماوات چا پیدا کړی دی سخر الشمس او چا تبې کړی دی مرسترګه والقمر سوګمه لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَيَبْدُو شَدَّ ټول کرونه الله کوي فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ پس کوم طرف ته راولې شي د توحید الله نه الله يبسطُ الرِّزْقَ بل دلیل پېښ کوي الله فرخ کوي رزق الله کولا ور کوي رزق لمن يشاء چل رچ خو خوي منه بادي د بندګان خپل نو يقدر له اتنګوي الله چل رچ خو خوي ان الله بكل شيء عليم ولا انسان تا ومن نزل من السماء بل دلیل پیش کی الا سبیل الاعتراف من الحسن کچره تا پوسو کی دیو نا من نزل من السماء سوکته چراوره د برن ما نو ب برن سوکروره فاحیا بالارض ژوند کی پدی سرزمکا ترو تزا کی پدی سرزمکا من بعد موتها پاس تا خوشکوالی نا لا یقولن الله خما خبوی چدا کرونه ټول الله کی سمارا وې دا ټول کرونه لا کوي وې آو وې خاجي بل څه خو نه کوي کنه نه نه مرا بل څه کې نشي کوي خانو قول ورته اعلان وکا بیا ورته اعلان وکا اعلان ورته وکا الحمدلله تمام صفاتونه دا خدای توب سبيتي الله دا بر بل اکثرهم لا یا کلون بلکې زیاته خلکو نه لا یا کلون دا عقل نه کار نه اخري خاجي حاصل دا الله لچ را خستی دی دینی پر خلے وی اللہ دنیا لچ پر ایک دوا دا اللہ و لعیب دی دا زان مشغوله ولی دیوانی ما دوکا کے گا اصلی شیعو پی جنا دینو پی جنا کیدو پی جنا دا پر نک دی پیسو دا پرا و ما حاضی الحیات دنیا ندی دا جوند دنیا دا ټول جوند دنیا پدی که سر سپین گاڑی جزونا کارخانه جیدادونه بنگله ټول راغلی دي او ما حاضر الحیات الدنیا نه ده ژوند دنیا چې دا ژوند دنیا کې کوم شی نه ضرورت دی یا دا خلګو سخري الا لهون مگر ځان مشغوله ول دي ولعب الوبی دي هاي هاي په یو مسله باندې لهو اخته لې شي چې سړی ځان مشغوله ای مزاور کی وی کنه وی ها لکه دا مشومان څه وډوکوال کې مشومان بنگلې کې ها دا کوټه موټه جوړې کې ها او دونه اور کې وږي چاره جی دا ادم او کلوزه کې موزه کې جوړې او اخیری کې چې څه وخت تي نو پخپو مو سره وت و یرا لوبا ډانګا اکڑا کړوک شي بس ها هر شی اور ختم کی دي ته لکی کې لهوا او لعیب اخته لشي چې لوبي ولغنه خوان مان ورکی لکه کرکټ کې سي ریټینګ کې دې کوز دی هایوی طرف ته کوشه کرکټ هوګه سلام نه خوان مون درته ملو مزا ور میچي میچي هوګه کوڼي مونی ووله پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله فرمای ځان مشغول اول دیو کېل دی بس وا ان دار الاخرتا یقینا کور د اخرت چې جنت ته لحی الحيوان دا کامله زندگی ده. الله د مو تاسو هغه کامله زندگی خستا کی ها. لو کانو یعلمون، ارمان دی چې دا خلق پوی ده خو نه پویږي څوکم نه پویږي بالکل. فایزارا کی بو فل فلک، اګور د مشرکینم په سخت مصیبتونو کې الله تاواز کوي ها. فایزارا کی بو فل فلک، عقل چې دیو زجر زجر دی به شرک، په شرک سره زجر ور کوي ها. فایزارا کی بو فل فلک، کلب چې سوار شو دیو فل فلک په کشتی کې، چپه براغله سخت چپه براغله اوابت زشوا، دا الله او زنی بکولو الله تا مخلصین له الدین، خالص کولی با اللہ دا پرا بلل. فلم ما نجاوم، هر کل چه خلاص والے ور کمونگا دیولرا و مرا سولوی للبر و چه دا ازا هم یو شرک، اچنک و دیو شرک و اللہ سر چه دا خود اللہ آتما دا توزا پانجا دے پایگم سر لیک فرو دیده پرا چه دیو نشکری ہو کی بی ما آتیناوم، پا آغا نعمتونو سره چی مونگا ور کدی دیو لرا، ولی تمتاو ولی تمتاو دیده پر چیدیو فیسا فیدا حسل کی د دنیا، فسو فی آلمون زرده چی پوی بشی دیو بیا ورستا، اوس خو نپوی گی ورستا و پوی شی کلا چی جانم تلوڑ شی. اولم یرو انا جعلنا حرمن آمنن، ای دیو نگوری ای دیو سوچ نکوی دیو سوچ نکوی، یکینن گرز ولی دی مونگا حرم شریفا آمیننا زید امن، ویتخطف الناس من حولهم آتختولشی خلق من حولهم گیر چا پیرد دیونا، آتختولشی خلق گیر چا پیرد دیونا. آگورا حرم شریف نا بار خلق چی دی، پاغذ کے غلی دی ڈکی دی بدم نی دی قتل نا دی، آپ دی حرم شریف کے آمن دی پیغم سلیمان آمن دی خواه. افا بالباطل یؤمنون، او پا باطلو کی پا باطلو بند پا باطل بند یؤمنون پا باطل معبود بند یؤمنون، دوی ایمان لری و بنعمت اللہ او پا توحید اللہ بند یکفرون دیو نشکری کوی زجر اور کئی خوا. ومن ازلم سوکت غٹ ظالم غٹ کافر نیمندہ چن افترال اللہ کدی وچی جوڑوی پا اللہ جوڑ کری پا اللہ بند دروغ، و او کذب بالحق یا نسبت درو کړی حق تا، لما جاء هو ورکل چراغ لدل رام، حق نه انکار وک، توحید نه انکار وک، قران نه انکار وک، نو ګره دې ته جانم ملوي. الی سفی جانما، اے نشته دې په جانم کې مسول للمکافرین، زید و سیدو د پر د کافرو، بلکې اشتاد استفهام کری دی ها استفهام تکری. والذین جاهدوا فینا، آکسان چې مجاهده کوي فینا په دین زما کې، کوشش کوي په دین زما کې، لنهدیناهم خامخاب وخی مونږ دی ولر سبولانا، لارې خپلې لارې د مقابله د مشرکینو، وان الله لمع المحسنین یقینا الله تعالی خامخا سره د محسنین د موحدینو د نیکو کارو دی سره الله مدد کوي. اګوره د یاد ستا کوم مجاهدین چې دی پاغه کې علما دی ها، هغه تعالی حکم سمجی ورکړي دا عام نور علماو کې نشته یې کینی خبره، ځکه الله فرمای هغه کسان چې جهاد کوي مجاهده کوي په دین دما کې، نو خامخا به خیمورته سبولنا لار خپلې ها، الله ورته ډېر سوچ و فکر آو خلقو تاور کردی سمجھی ور کردی اور دیر او خیار تو بھی ور کردی خواه دا جنگ پا طریقے آو دا گٹلو پا طریقے دیر خپوئی گی خواه. گورا مجاہدہ مجاہدے کے تو الفاظ دی طلبا مو جاہدہ و یارا جی مجاہدہ پکار دے میم کے اشارہ دے مال لگولو تا مال بولا گی جی مجا جن کے اشارہ دے زان لگولو تا زان منکر ونی کے مجا علیب تے خان وقت پن لگے خان پہ ایک مسئلے ہونے مجا مال بہو لگے جان بہو لگے وقت پہو لگے ہاں مجا حاد ہے نبیا با تاتا ہدایت ہوشی خان تاتا با سید علیار معلوم ہے شی بیا مالی و جنی قربانی چھوکے وقت پہو لگے گی نو تب پسید علیار ہے شی ہدایت پدرتا ہوشی بیا دین اورستا دول دے مجاہدہ دال کې اشاره د دعوت تا بیا به دعوت کې تا ته سیده لیار ملاو شو اوس په خلکو ته سیده لیار خې او بیا دال نورست بیا هېدی مجاهده هېدی نو بیا به غنابات خلکو ته هدایت کیږي ها چې تمال ولګي جان ولګي وخت ولګي نو تا ته به هدایت وشي بیا به دعوت شروع کې کینه بنا بیا به نورو خلکو یا حدا پدی کے سوال الفاظ دی او دے مطلب دے او مقصد دی ها اللہ دے متصدی عمل کولو توفیق نصیب کی ها درود شریف اللهم صلی علی محمد و اللہ رب العالمین بیماران ته شفا ورکے اللہ رب العالمین کورونا ہسپتال نو کی بیماران دی اللہ رب العالمین ته زړه صبر ورکے اللہ مشکلات حل کے اللہ دا کوم مرض کرونا وائرس وبا مرض په دنیا کې خورشوې دی الله دینا نجات مسلمانانو ته ورکې الله رب العالمین ټول ملکونه جام کړی دی الله تب رحم وکې تدی مرزون الله پاک مسلمانان بچو ساتي الله رب العالمین مشکلات حل کې الله چا باندې قرضې غربتی خپل خزانو نه مدد وکې بیروزګری الله خپل خزانو نه مدد وکې جلونو کې مسلمانان دی ازادي کې خپل بچو سره ملاو کې الله رب العالمین اسلامي ملکونه حفاظت وکې مودي ملک پاکستان حفاظت وکې الله د دین کې لاله اللہ رب العالمین د دین مورچاو کی لا دے اللہ تی حفاظت ہوگے اللہ رب العالمین مجاہدین و اسلامی فوجون حفاظت ہوگے اللہ رب العالمین دینی مدرسو مرکزون و جمعتون حفاظت ہوگے اللہ رب العالمین دینی مدرسو سرسوک مدد کی تعاون کی اللہ تی کرون آباد کے اللہ رب العالمین تی کرون آباد کے مدی مدرسے سرا باز نارینا و زنانا و تعاون کردے اللہ تی کرون آباد کے مشکلاتی حل کے الله صدقه زکاتونه خیراتونه قبول منظور کې الله رب العالمین صدقه جریه قبول منظور کې مسافرانو دعاګانې وختيري بیروزګاری دې تنگ دي الله رب العالمین تور تلار کولاو کې الله تلار کولاو کې الله ډېر تکلیف دي بیماران دي الله ور تلار کولاو کې شفای نصیب کې سمرګری دي بیماران دي الله شفای نصیب کې عام مسلمانان بیماران دي شفای نصیب کې زړه حاجتونه پورا کې چا بچنی بچي ور کې چا ودونه نوي رشته نوي الله تور ترشتو انتظام وکې الله تی مشکلات حل کې الله رب العالمین کوم دې پرې د आवाज رسیږي ناری نازنه نا قران ته نوشتي ترجمه زده کوي قران ووري الله تی کورونه آباد کې تی ایمان سلامت کې الله ته مت غنونه معاف کې الله ډېر ګناګار یو ته مت غنونه معاف کې الله رب العالمین مشکلات حل کې الله د دې تلاوات ثواب د دې سپاره ثواب تمام مسلمانانو مردگان وتا مخکې مړي د آدم علی السلام زمانه نه تر قیامت پورې څومره د ټولو تور را سوال کې الله دې ته بدلا ور را سوال کې الله مودا خپل سبا ټول مردگان مسلمانان تور بخله دي الله دې مو تاسو مور پلار دي مشران دي الله تی جنت الفردوس نصیب کې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین برحمتک.